निरुक्स्वाध्याय यम देवता का मंत्र है 10.135। में सूक्त में 7 मंत्र हैं केवल। यस्मिन् वृक्षे सुपला से पहला ही मंत्र है, कुमारो यामायन ऋषि है, यमायन फक, यम शब्द से फक करेंगे तो यामायन बनेगा, यम का पति यामायन कुमार। यस्मिन् वृक्षे सुपला से देवै संपिबते यमः, अत्रानो विश्वपति पिता पुराणानु वेनति। पुराण शब्द का काफी इसमें चर्चा है। यस्मिन् वृक्षे सुपलासे, शोभन पत्तों वाले जिस वृक्ष पर यम देवों के साथ मिलकर पान करता है, अत्रानो विश्वपति, यहां हमारा विश्वपति माने प्रजापति, विश्व नाम प्रजा का है, अत्रानो विश्वपति पिता प्रजापति जो पिता है, पुराणानुवेनति, पुराने कर्मों के अनुसार फल देना चाहता है, कांति कर्मा है। ये मानव शरीर एक वृक्ष है, यस्मिन वृक्षे, ये मानव शरीर हमारा एक वृक्ष है, यम आत्मा है, देवई इंद्रियां हैं, प्रजापति पिता परमात्मा है, विश्वपति, पूरा घट रहा है ना, विश्वपति तो प्रजापति हो गया, वृक्ष शरीर हो गया और यम आत्मा हो गया, देव इंद्रियां हो गई। जिस प्रकार घने पत्तों वाला वृक्ष छाया में बैठने वाले यात्री को धूप आदि से बचाकर विश्राम देता है, इसी प्रकार ये शरीर भी नियंता आत्मा के लिए विश्राम स्थल है, शरीर को विश्राम स्थल बताया। यस्मिन् वृक्षे सुपला से देव इंद्रियों के साथ ये आत्मा पान कर रहा है। इस शरीर में यह आत्मा इंद्रियों आदि के साथ अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोग रहा है। हमारा पिता प्रजापति परमेश्वर आत्मा को पुराने कलेवरों के पश्चात पुराने कर्मों के अनुसार पुराणानुवेनति, पुराने कलेवरों के पश्चात हमारे कर्मों के अनुसार नए शरीर देना चाहता है। विश्वपति प्रजापति हमको नए शरीर देना चाहता है। शायण ने इस सूक्त का संबंध नचिकेता के उपाख्यान से जोड़ा, उसके अनुसार सूक्त का ऋषि कुमार नचिकेता है, शायण ऐसा कह रहा है, उसका पिता वाजस्त्रवश उसे इस कामना से यमलोक में भेजता है कि वो वहां जाकर चिरकाल से बसने वाले पितरों के साथ निवास करे। उसका पिता जो वाजस्रवस है, इस कामना से यमलोक में भेजता है कि वहां जाकर चिरकाल से बसने वाले पितरों के साथ निवास करे, परंतु नचिकेता यम के पास जाकर और प्रश्नों के उत्तरों में उसे प्रसन्न करके पुनः इसी लोक में पिता के पास आ जाता है। शायण का यह विचार है कि कुमार किसी अन्य ऋषि का नाम भी हो सकता है। शायण की इस अन्य व्याख्या के अनुसार यम नियंत्रित करने वाला आदित्य है। शायण की एक अन्य व्याख्या के अनुसार यम जो है नियंत्रित करने वाला आदित्य है, दीप्ति से युक्त उसकी रश्मियां देव हैं, वो उनसे मेल करता है, वहां पर स्थित वो प्रजापति पिता जो आदित्य है हम पुराने स्तोताओं पर अनुग्रह करना चाहता है या हमारे पुरातन पितरों पर अनुग्रह करना चाहता है। तो फिर दूसरे मंत्र में कहा पुराणानं विनन्तं चरन्तं पापयामुया असूयन अभ्यचाकषं तस्मा अस्प्रिहयं पुनः। आत्मा कह रहा है कि हाँ संगीता नहीं ले पुराणानुवेनंतम जो पुरातनों के बाद कामना करते हुए नवीनों की पुरातनों के बाद नवीनों की कामना करते हुए चरंतम पापयामुया इस पापयुक्त बुद्धि के द्वारा आचरण करते हुए को असूयन अभ्यचाकसम असूयन दोषों को ढूंढता हुआ असूयन अभ्यचाकसम मैंने स्वयं को देखा है। उत्तम पुरुष में बोल रहे हैं ना तस्मा अस्प्रिहयम पुनः तथापि उसके लिए मैंने फिर से इच्छा की है। फिर देखिए आत्मा की तरफ से वाणी है। आत्मा ये कह रहा है मैंने स्वयं को पुराने शरीरों के बाद नए शरीरों की कामना करते हुए और इस तरह से पापया अमुया इस पापयुक्त बुद्धि से आचरण करते हुए अपने को देखा है। असूयन अभ्यचाकसम दुखों और क्लेशों का घर होने के कारण इस शरीर में मैंने दोषों को निकालते हुए भी मैंने स्वयं को देखा है। असूयन माने दोषों को ढूंढते हुए दुख और क्लेशों का ये घर होने के कारण इस शरीर में असूयन दोषों को निकालते हुए मैंने अभ्यचाकसम स्वयं को देखा है। लेकिन पता नहीं क्या कारण है तस्मै अस्प्रिहयम् पुनः फिर भी मैं इस शरीर की फिर इच्छा कर रहा हूं। ये आत्मा की तरफ से ठीक है स्पष्ट हुआ। पुराणानं वेनंतम पुरातनों के बाद वेनंतम नवीनों की कामना करते हुए को अनुवेनंतम चरंतम पापयामुया और इस पाप बुद्धि से पापयुक्त बुद्धि से कौन सी पापयुक्त इस प्रकार अपनी इस पापयुक्त बुद्धि से आचरण करते हुए देखा है। अमुया पापया अमुया मानी ये स्त्रीलिंग पापा शब्द के साथ जुड़ा हुआ इस पापयुक्त बुद्धि से चरंतम व्यवहार करते हुए को और असूयन दोषों को निकालते हुए अभ्यचाकसम स्वयं को मैंने देखा है कि इसमें बड़े दुख हैं क्लेश हैं लेकिन फिर भी क्या कारण है पुनः कामना करने लग जाता हूं। अस्प्रियम पुनः यम कुमार नवम रथम अचक्रम मनसा कृणो एकेशम विश्वत प्रांचम अपश्यन अधितिष्ठसी प्रजापति पिता कह रहा है। अब आत्मा ने ये बात कही पहले में प्रजापति कह रहा है यम कुमारम नवम हे कुमार कुमार संबोधन है यम कुमारम कुमार कुमार ये संबोधन हे कुमार यम नवम रथम अचक्रम मनसा कृणो मनसा अकृणो जिस नए रथ को अचक्रम बिना चक्र वाले नए रथ को तूने मन से बना लिया है मनसा अकृणो बिना चक्र का मन में रच लिया यम नवम रथम जिस नव रथ को तूने बना लिया है अकृणो हो एक ऐसम विश्वता प्रांचम एक ईशा वाला दंड वाला और विश्वता प्रांचम सब तरफ गति करने वाला अपश्यन अधितिष्ठति मुझको न देखता हुआ अपश्यन किसको मुझको प्रजापति कह रहा है मुझको न देखता हुआ तू इसके ऊपर चढ़ जाता है अधितिष्ठसी इस रथ के ऊपर चढ़ जाता है। हाँ शरीर रथ है यम आत्मा है प्रजापति परमात्मा है। और एकेशम क्यों बोल रहे? एकेशम एक अभी लो एकेशम एक या एकेशा यस्य तादृशम एक प्राण ईशा स्थानो यस्य एक प्राणी ईसा है जिसकी। प्रजापति कह रहा है नए शरीर को प्राप्त होने वाला बालक व अबोध जीवात्मन कुमार जिस बिना पहिए वाले इस नए शरीर रूपी रथ को तूने अपने मन से निर्मित किया ना संकल्प से निर्मित किया मन से कामना करके शुभ अशुभ कर्मों के फलों को भोगने के लिए शरीर को प्राप्त किया तो एक ऐसम एक प्राण रूपी दंड वाला सर्वत्र गति वाला विश्वतः प्रांचम माने नर पशु पक्षी सब योनियों में जाने वाला सर्व विश्वतः प्रांचम और एक प्राण रूपी ईशा कहते दंड को। ईशा वाहन में किसको बोलते हैं गुरु जी? रथ में बीच में धुरा होता होगा नहीं जो पीछे से आगे तक जो मुख्य आधार होता है ना दो डंडे जैसे उसको धुरा धुरा धुरा तो दो पहियों को जोड़ने वाला है गाड़ी पूरी गाड़ी जिसके ऊपर टिकी हुई है दो पराए रहते हैं उसके ऊपर फिर चीजें पट्टे वट्टे लगा के जो करते हैं जो आगे तक जाता है पीछे भी जी सब कुछ उसी नीचे भी उसी पर टिकता है ऊपर भी उसी पर टिकता जी है। जी जी पहिए भी उसी पर टिके हुए ऊपर वाली गाड़ी का लोड भी उसी पर नहीं कमानी अलग चीज होगी कमानी तो पहिए के पास में ही होती है वो ऊपर नीचे स्प्रिंग जैसी वो कमानी अलग चीज हो गई नहीं पता चला गुरु जी गाड़ी होती है ना उस दिन देखी थी गाड़ी जैसे नहीं समझ में ही नहीं आया अक्षर धू तो बिल्कुल पता ही नहीं जैसे धू है और दो ये समझो किसको बता रहे हैं मेरे को चित्र तो बनाना आता नहीं है पर फिर भी कोशिश करते हैं ये एक पहिया है जैसे और ये है एक पहिया है ठीक है ये चार पहिये है ना गाड़ी में तो ये जो होता है ये तो धू और इसके अंदर एक्सल होता है जो कि इस पहिये को और इसको जोड़ने वाला है और इधर भी इसी तरह से ये जुड़ा हुआ है तो आचार्य जी इसको कह रहे हैं ईशा इसके ऊपर ये ईशा गुरु जी अक्षर धू से भी अलग चीज है हाँ हो गया ना तो अक्षर धू किसको कह रहे हैं आप गुरु जी हाँ चेसिस चेसिस तो वो पूरा ही वो कहलाता है पूरा ही ढांचा चेसिस ढांचा चेसिस के ऊपर चेसिस इसके ऊपर रखी जाती है धुरे के ऊपर चेसिस रखी जाती है तो धुरा तो इतना ही है ना और ये है ईसा धुरा तो ये है जो पहिए को पहिए से जोड़ रहा है एक्सल इस धुरे के अंदर है और ये ईसा है ट्रक के नीचे भी वो दो गर्डर लगे रहते हैं हाँ। आगे से पीछे की तरफ जी, जी, जी। दो गर्डर जो लगे रहते हैं जी तो गर्डर के ऊपर फिर यूं अलग अलग गर्डर लगा के और पट्टे लगा के पूरा खड़ा करते हैं वो चेसिस और नीचे भी पहिए जो लगते हैं एक्सिस जो है वो सब उसी गर्डर में ही लगते हैं जो मूल आधार होता है ना आगे और पीछे तक का वो चीज है इसको ईशा कहा है जी एक प्राण रूपी ईशा नहीं आ रहा है गुरु जी देख दिखाएंगे ना तभी चित्र बनेगा अब जो चित्र तो बन रहा है इसमें नहीं। कोई बात ही नहीं इतने से नहीं बन रहा ईशा मतलब मुझे इतनी जानकारी है ये तो कार के विषय में हो गए इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है परंतु जो शकट होता है शकट के जैसे बैलगाड़ी होती है बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उसके पूरा ढांचा होता है आगे तो डंडे अग्रसर होते हैं ना उसको ईशा कहते हैं तो आगे जो दो होते हैं आगे थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं वो हाँ। और पीछे थोड़े चौड़े रहते हैं हाँ। पहियों के थोड़ा अंदर की तरफ और आगे सकड़े होते होते और आगे जाके जो जुआ रहता है वो फिर उसी से जुड़ करके बैलों पे लगता है जी जी जी आगे जाके वो जगह कम होती जाती है उसको भरते भी हैं वो तिरछा आजकल उसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर देते हैं ना इसमें गाड़ियों में तो यूं आगे जाकर के यूं टेढ़ा कर देते हैं रखने के लिए नीचे ऊपर से नीचे वो एक डंडा अलग लगा रोकने के लिए नहीं वो तो अलग डंडा लगाते हैं उससे अलग जोड़ देते वो तो सूंड की तरह से हाँ जी वो एक अलग चीज हो गई वो भी उसी में लगती है हाँ उसी में लगती है ऊपर नीचे का सारा आधार वही होता है इसको बोले चेची से बोलते हैं ट्रैक्टर की जो ट्राली होती है इसको मेरे भैया इसका काम करते थे तो मेरे को अच्छी प्रकार से परिचित में कोई संशय नहीं है जैसा ये कह रहे हैं कि आगे जाके मिल जाता है वो बिल्कुल वही है चेचिस इसको बोलते हैं जो बैलगाड़ी है तो इसके ऊपर ही है ना सारा टिका हुआ। पहले धुरा, धुरा के ऊपर कमानी, कुल मिलकर के ये स्थिति हमारे शरीर में प्राण की है। एक एशम, इसमें एक एश होती है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी समझ लें। हाँ, एक दो नहीं है इसमें, एक इसलिए का उसमें दो होती है। जी जी, ये एक ही है हमारे। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं। और सब तरफ गमन करने वाला है ये। जी, ये फूलचंद जी जो है ना, वो गाड़ी ला के फिर दिखाएंगे ना, फिर ठीक चित्र बनेगा। गाड़ी यहाँ है, उस दिन गए तो थे यहाँ पे, फिर ठीक से हुआ तो नहीं, देख लेना फिर दोबारा एक बार। यम कुमार प्रावर्तयो रथम विप्रेभ्या परी तम समा सामानु प्रावर्तत समितो ना व्यवहितम। हे कुमार, ये तो वही फिर प्रजापति कह रहा है, नव शरीर को धारण करने वाले बालक व दबोध कुमार, यम रथम प्रावर्तया, जिस रथ को तू चलाता है, विप्रेभ्या परी, मेधावी जनों के चारों ओर मध्य में, जिस जीवन रूपी रथ को तू मेधावी जनों के मध्य में उनके आदर्श के अनुसार चलाता है, जीता है, विप्रेभ्या परी, यहां पर परी जो है वो आ रहा है ना, मेधावीभ्य स्त्रोतिभ्य कृते, मेधावी स्तोताओं के अनुसार अपने जीवन रथ को तू चलाता है, वो सामादि वेदों की तम सामानुप्रावर्तते, सामादि वेदों की आज्ञा के अनुसार ही चलाता है वो शरीर या जीवन। इस भवसागर को पार करने के लिए मानो साम, ऋक, यजु आदि वेद वाणी रूपी नौका में स्थित हो जाता है। यहां साम का नाम लिया, ऋक आदि का नाम नहीं लिया। वो शरीर अथवा जीवन इस भवसागर को पार करने के लिए समितो न अव्याहितम, नावी, अच्छा ये ऐसा पदच्छेद है, नाव्याहितम नावी आहितम, समित नावी आहितम, इस लोक में नाव में स्थापित होता है वो सम्यक, इस लोक में इत नावी आहितम, भवसागर को पार करने के लिए मानो साम, रिकु या यजु आदि वेद वाणी रूपी नौका में वो स्थित हो जाता है शरीर या जीवन। इस भवसागर को पार करने के लिए नावी आहितम, कौन सी नावी है, वेद वाणी रूपी नौका, कुल मिलाकर ज्ञान रूपी नौका में आहितम, ज्ञान से ही चलता है ना वो। जीवन विद्या वालों ने भी यही एक सार निकाला है ना, कि ये शरीर जो है ज्ञान रूप इकाई, ज्ञान एक शब्द बोलते हैं ना, ज्ञान युक्त इकाई है ये, जैसे दूसरे दूसरे नाम दिए हैं ना, एक तो प्राण की अधिकता या तो एक में तो प्राकृतिक नियमों की अधिकता है पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों में, और फिर उससे आगे वृक्षोष दि वनस्पतियों में प्राण अवस्था है, और वो वंश से चलते हैं। हाँ, बी वृक्ष आदि तो बीजानुषंगी हैं, और वो प्राणी आ जाते हैं, उनमें भी एक अनुसंगीता दिखाई है ना, और मनुष्य को ज्ञानानुसंगी बताया है। हाँ, तो ये भी तो यही कह रहे हैं ना कि समितो नावी आहितम, वेद रूपी वाणी में या अर्थात ज्ञान रूपी वाणी में आहित है ये शरीर। गुरु जी, ये तम से जो है रथम ही लिया जाएगा ना, तम रथम। हाँ, तम रथम सामानुप्रावर्तत, माने उस रथ का साम अनुवर्तन करता है। यम कुमार प्रावर्तयो रथम, जिस हे कुमार जिस रथ को तुम चलाते हो, कहां पर, विप्रेभ्या परी मेधावी जनों के बीच में चलाते हो, तम सामानुप्रावर्तत है, साम आदि पीछे होकर के, साम आदि उसको साम पीछे होकर के चला रहा है, साम अनुप्रावर्तत, प्रावर्तत है क्रिया का साम क्रिया है, साम करता है, तम रथम साम अनुप्रावर्तत है, साम ज्ञान उसको चला रहा है या उपासना, ये साम तो अच्छी जी उपासना होगी, ये प्रावर्तित निजंत की हम उसको चला रहा है। मेरे को एक गुरुजी का वाक्य याद आ रहा है, मनुष्य भावना प्रदान होता है, हृदय जो है बुद्धि से हृदय ज्यादा सत्य के निकट होता है, ऐसे उनका एक वाक्य है, क्योंकि वही जीवन को चलाता है। तम सामानु प्रावर्तत है, हैं? कैसे सही है? तम सामानु, जैसे ऋग आदि का नाम नहीं लिया यहां, तम सामानु प्रावर्तत है, साम जो है उसको पीछे होकर के चला रहा है। जी गुरु जी निजंत जैसा अर्थ ले रहे हैं ना, प्रावर्तत प्रावर्तत स्वयं वर्तमान है ऐसे नहीं, साम उसको उसका वर्तन करवा रहा है। हाँ, तम सामान, तम मानी रथम, साम अनुप्रावर्तत है, साम पीछे होकर के चला रहा है उस रथ को। हाँ, तो ये प्रावर्तत निजंत जैसा प्रयोग कर रहे हैं ना गुरु जी। समितो नावी आहितम, सम्यक श्लोक में नाव में स्थापित है वह रथ। जी इसमें तीसरे मंत्र में अपश्यन जो लिखा जी, इसका कर्म प्रजापति आपने बताया था, मेरे को न देखता हुआ, मुझको न देखता, मुझको न देखता हुआ। ये जो पहले लिखा हुआ है एकेशम विश्वतः प्रांचम, एकेशम विश्वतः प्रांचम अपश्यन, इसको नहीं ले सकते कर्म जो लिखा है यहाँ पर। एक ईसा वाला सब ओर से गति करने वाला जो ये रथ है उसको नहीं देखता हुआ, को नहीं देखता हुआ, उसको ना जानता हुआ भी उसमें अधिष्ठित है, यानी शरीर को वो जान ही नहीं रहा है पूरा, और फिर भी उसमें रह तो रहा है। वैसे इन्होंने सैन ने उसको ऐसे किया, तम शरीरात्मकम रथम अजानन, सैन तो ऐसे ही कर रहा है, और एक अर्थ ये कि कर्तव्य अकर्तव्य के विभाग को न जानता हुआ। दाउ डोस्ट नॉट सी, यद्यपि तुम उसको नहीं देख रहे हो, thou dost not see, thou sees it not। इन्होंने भी अनुवाद उस पोएटिकल ट्यून में किया है अंग्रेजी वालों ने, कर्तव्य कर्तव्य के इन्होंने ये किया है कंबोज जी ने, कि फिर भी मुझे न देखते हुए तुम इसके ऊपर चढ़ रहे हो, और सायण ने तो यही किया है। तम शरीरात्मकम रथम अजानन, उस शरीरात्मक रथ को एक ऐसा विश्वतः प्रांचम अपश्य नदी, उसको न जानते हुए या कर्तव्य कर्तव्य के विभाग को न जानते हुए इस पर अधिष्ठित हो रहे हो। उन्होंने विश्वतः प्रांचम क्या किया गुरु जी? सब ओर जाने वाला, क्या सब ओर जाने वाला ये रथ है ना, रथ सारी योनियों में गतिशील है, सब तरफ जा रहा है। एक ईसम विश्वतः प्राचम, एक ईशा वाला जो ये रथ है सब और गति कर रहा है। लेकिन ये जिस रथ की बात कर रहे हैं वो तो मन से उत्पन्न हुआ है, मनसाकरण, स्थूल शरीर को न लेकर के, अगर सूक्ष्म शरीर अंदर का कुछ लिया जाए जो कि एक ईशा वाला है और वो जाता सब तरफ है। जी जी, और वो अचक्र भी है, ये तो अष्टाचक्र है। अष्टाचक्र का कोई कोई अर्थ वैसा कर देते हैं ना, अहंकार मन बुद्धि और पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, पृथ्व्यापस तेजो वायु आकाश अहंकार मन बुद्धि, अष्ट चक्रा का तो भौतिक वर्णन है जगह जगह, वेद में एक जगह नहीं और भी जगह है, अथर्वेद में आज ही देख रहा था। उसी प्राण सूक्त में है जो प्रसिद्ध प्राण सूक्त है ना जी, अर्धेन विश्वम भुवनम जजान, अर्धेन विश्वम भुवनम जजान, अभी एक मंत्र आएगा उसमें बताऊंगा। तम सामानुप्रवर्तत समितो नावि आहितम कह कुमारम अजनयत, कम सामानु प्रवर्तत। निजंत अर्थ किया है जो आप कह रहे थे ना, इसका निजंत जैसा अर्थ व्याख्या करूं ना, दूसरे व्याख्या करूं, तम रथम तेसाम विप्राणाम साम इतो मुखम सम अनु प्रवर्तयति। तम रथम साम अनु प्रवर्तयति, नाव में आहित है, माध्यमिकायां वाची आहितम, नौ तारयित्र्यां वाची, वेदात्मिकायां सम्यक प्रतिपाद्यत्वेन हितम कर्म चेत, नाव से बंधे रथ के समान, नावी आहितम प्लेस्ड इन ए शिप। कह कुमारम अजनयत, देखिए अब इसको, कह कुमारम अजनयत, प्रश्न है कि इस कुमार, इस जीवात्मा को कौन उत्पन्न करता है। रथम को निरवर्तयत, कौन इसके लिए रथ सजाता है। कस्वित तदद्य नो ब्रूयात, कौन भला इसे आज हमें बताएगा। कस्वित तदद्य नो ब्रूयात, अनुदेयी यथा भवत, अनुदेयी एक रथ से दूसरे रथ में जाने योग्य ये कैसे हो जाता है। यथा भवत, इस रहस्य को कोई बिरला ही जानता है। अनुदेयी एक रथ से दूसरे रथ में जाने वाला कैसे अर्थ करें। अनुदातव्य नचिकेता, प्रश्न है इस कुमार जीवात्मा को कौन उत्पन्न करता है, इसके लिए शरीर रथ को कौन तैयार करता है। कह कुमारम अजनयत, रथम को निरवर्तयत, कौन इसके लिए रथ घड़ता है। कस्विद तदद्य नो भूयात, हमारे को कौन इस बात का उत्तर देगा, किस प्रकार यह जीवात्मा अनुदेयी होता है, अर्थात एक रथ से दूसरे रथ में जाने वाला, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने वाला होता है, एक गोद से दूसरी गोद में दिया जाने योग्य होता है, अनुदेयी। आज हमें यह बता, ये बात भला कौन बता सकता है, इस रहस्य को कोई बिरला ही जानता है। आगे देखिए छठा, यथा भवत अनुदेयी ततो अग्रम अजायत पुरस्ताद बुधना आतत पश्चात निरयणम कृतम। जिस प्रकार से बना यह अनुदेयी, यथा भवत, यथा अभवत अनुदेयी, पिछले मंत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे ना, उनका उत्तर दे रहे हैं कि यहां केवल जीवात्मा के शरीर के साथ माता के गर्भ से बाहर आने का अस्पष्ट वर्णन है। यह जीवात्मा अनुदेयी अर्थात एक गोद से दूसरी गोद में दिया जाने योग्य कैसे बना, उसको बता रहे हैं। यथा भवत अनुदेयी, जिस प्रकार से ये अनुदेयी हुआ, एक गोद से दूसरी गोद में दिया जाने योग्य हुआ, पहले अग्रभाग अर्थात फिर शिर उस गर्भाशय से बाहर आता है, ततो अग्रम अजायत है, पहले अग्रभाग जो है गर्भाशय से बाहर आता है, उसके बाद पिछला भाग आगे की ओर पसरता है, तत्पश्चात सारे शरीर का निर्गमन हो जाता है। ततो अग्रम अजायत है पुरुषतात् बुधना आतत है, पुरुषतात् उसके आगे की ओर मूल वितत होता है, पश्चात निरयणम कृतम, तत्पश्चात सारे शरीर का निर्गमन हो जाता है, जन्म हो जाता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात शरीरधारी जीवात्मा एक गोद से दूसरी गोद में दिए जाने योग्य हो जाता है, हैं? गोद तो माता से दूसरी माता के पास उसको खिलाने लगते ना। वो भी हो सकता है। हाँ जी गुरु जी, ये जो पांचवें मंत्र में कह कुमारम अजनयत, इस व्याख्या में आप आत्मा पर कर रहे थे, यहाँ तो नीचे शरीर कह कुमारम अजनयत, कुमार को किसने जन्म दिया जी, जीवात्मा को कौन उत्पन्न कर रहा है। जीवात्मा को ऐसे बोलने में ऐसे बोल देते हैं ना, ठीक है, फिर बाकी शरीर पर अर्थ करें ना उसके समाधान के रूप में। हाँ, कौन कुमार को जन्म देता है, रथम को निर्वर्तयत, कौन रथ को बनाता है, जीवात्मा को जन्म देना ही है ये, जिस शरीर में आता है, जो शरीर में आना ही जीवात्मा को जन्म देना है, कौन रथ को बनाता है, कौन आज ये बात बताएगा। हाँ, प्रश्न तो आपने बहुत गूढ़ वाले बताए थे गुरु जी, उत्तर सामान्य आ रहे हैं। प्रश्न तो ऐसे कि अभी बताएंगे, जैसे कि आत्मा को कौन उत्पन्न इस करता है, इस रहस्य को तो कोई विरला ही जानता है। यथा भवत अनुदेही ततो अग्रम अजायत पुरुषताद बुद्धना आतत पश्चात निरयणम कृतम। सायण ने नचिकेता के प्रसंग में इस मंत्र की व्याख्या करते हुए करने के बाद इसकी जो आध्यात्मिक व्याख्या की, इसका सार इस प्रकार है, आत्मा के पश्चात देने योग्य आत्म तत्व से भिन्न अन्य पदार्थ सत्ता का नाम अनुदेही है। आत्मा के पश्चात देने योग्य जो आत्म तत्व है उससे भिन्न अन्य पदार्थ सत्ता का नाम अनुदेही है। उस माया विशिष्ट आत्मा से सृष्टि की इच्छा का हेतुभूत मनस तत्व उत्पन्न होता है। सृष्टि का पूर्व अवस्था में बुद्ध अर्थात मूल अव्याकृत मायात्मक कारण का सब और विस्तार होता है। उस माया अर्थात तम की उत्पत्ति के बाद निरायण उस कारण के भीतर वर्तमान कार्यों का निर्गमन ब्रह्म के द्वारा किया जाता है। ये तो शब्द थोड़े अनुदेही शब्द पर अनुदेही पर इन्होंने ये लिखा है अनुदेही। यथा भवत अनुदेही ततो अग्रम अजायत है। केवल जीवात्मा के शरीर के साथ माता के गर्भ से बाहर आने का स्पष्ट वर्णन है, ये जीवात्मा अनुदेही है, जीवात्मा को अनुदेही बता रहे हैं। मंत्र और कुछ बता रहा होगा, इसको तो बताने की क्या आवश्यकता थी, ये तो सब जानते ही हैं कि एक माता से दूसरी कस्वित तदद्य नहीं। ऐसा है ना कि जैसे ये पुनर्जन्म की बात यहाँ पर ध्वनित हो रही है ना, तो ये बताना तो बहुत ही आवश्यक लग रहा है। यथा भवत अनुदेही ततो अग्रम अजायत है पुरस्ताद बुद्धन आतता। सबसे पहले बुद्धन अग्रभाग, बुद्धन कहते हैं सिर को, पहले अग्रभाग शिर। बुद्धन के लिए तो गीता में भी है ना, ऊर्ध्व बुद्धना कठोपनिषद में ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। हाँ, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। कठोपनिषद में ऊर्ध्व ऊर्ध्व बुद्धना वहीं पर वो दिया भी है, कठोपनिषद का एक मंत्र दिया है 15वें अध्याय में, ये जो गीता है स्वामी जी वाली। गुरु जी बुद्धम अंतरिक्षम सृष्टि का पूर्व अवस्था में बुद्ध अर्थात मूल शिर पहले आता है, उसके बाद पिछला भाग आगे की ओर पसरता है। ततो अग्रम अजायत है, तत्पश्चात सारे शरीर का पुरुषतात् बुद्ध न आतत है, सारे शरीर का निर्गमन हो जाता है, जन्म हो जाता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात शरीरधारी जीवात्मा एक गोद से दूसरी गोद में दिए जाने योग्य हो जाता है। पश्चात निरयणम कृतम, अनुदेही के द्वारा निरायण हो जाता है। एक रथ से दूसरे रथ में जाने वाली अनुदेही, जाने वाला अनुदेही, अस्य स्वसा अनुदेही यमी अनुदातव्या इति नचिकेता पक्षे। अनुदातव्या मद व्यतिरिक्तानि अपदार्थ मत व्यतिरिक्त अन्य पदार्थ सत्ता इति कुमाराख्य ऋषि पक्षे। अनुदेयी का अर्थ विल्सन ने किया रेस्टिट्यूशन और ग्रिफिथ ने किया है द फनरल गिफ्ट फ्यूनरल गिफ्ट फ्यूनरल फ्यूनरल तो ये जो अंतिम संस्कार होता है ना जी गाड़ते हैं जलाने विल्सन ग्रिफिथ इन में से किसी एक ने तो साइन का ही अनुवाद मात्र किया है वो कह रहे थे कंबोज जी जी। सातवां मंत्र इदम यमस्य साधनम देवमानम यदुच्यते यमस्य धम्यते नाली अयम गीर्भि परिष्कृता। इदम यमस्य साधनम ये शरीर यम का सदन है सर्वनियामक आत्मा का निवास स्थान है यमस्य साधनम देवमानम यदुच्यते देव से निर्मित निवास जो कहा जाता है देव निर्मित मान का अर्थ है निर्मित देवै निर्मितम देवमानम यदुच्यते यही यमस्य धम्यते नाली ये इसी के लिए शरीर रूपी नाली जो है अनुप्राणित है ये शरीर सर्वनियंता आत्मा का निवास स्थान ज्ञान के प्रकाश वाली होने के कारण इंद्रियां देव कही जा रही हैं देव साधनम ये इंद्रियां देव से निर्मित इस शरीर में निवास करती हैं देवई निर्मितम देव से निर्मित मान देव से रचित देवमानम यदुच्यते इयमस्य धम्यते नाली इस तीसरी पंक्ति का अर्थ है तीसरे चरण का अर्थ है ये शरीर वेणु बांस के समान अंदर से खोखला है यम अस्य धम्यते नाड़ी इसकी नाड़ी जो है नाड़ी शरीर रूपी वेणु इसी ये इसी के लिए अनुप्राणित है। और आखिरी चरण में कह रहे हैं अयम गीर भी परिष्कृता अयम मानी ये यम स्तुतियों से अलंकृत हो रहा है ये शरीर जो है यम धम्यते नाड़ी जैसे वेणु बांसुरी मुख वायु ये शरीर वेणु बांस के समान अंदर से खोखला या फिर ऐसा अर्थ करो कि वेणु मुख वायु से शब्दायमान होकर मनोहर संगीत उत्पन्न करता है उसी प्रकार ये शरीर प्राण वायु से अनुप्राणित होकर आत्मा के निवास योग्य बना हुआ है ये आत्मा वाग आदि इंद्रियों से की जाने वाली स्तुतियों से शोभायमान हो रहा है ये यम गीर भी स्तुयते। अयम गीर भी परिष्कृता अयम माने पुलिंग में कह रहे हैं ना ये यम यमः ये यम आत्मा स्तुतियों से गीर भी परिष्कृता स्तुतियों के द्वारा अलंकृत हो रहा है स्तुतियों से अलंकृत हो रहा है परिष्कृत हो रहा है स्तुतियों से शोभायमान हो रहा है। गुरु जी कुल मिलाकर के इस सुक्त से हमको क्या बताना चाह रहे हैं इससे आत्मा शरीर इसकी रचना प्रजापति की व्यवस्था ये सब बताना चाह रहे हैं। विश्वपति पहले मंत्र में कहा ना अत्रानो विश्वपति पिता पुराणाननुवेनति यस्मिन वृक्षे यास्क ने अर्थ किया सुपलासे स्थाने वृतक्षये वा वर्ण किए हुए का वर्ण है जिसका बहुव्रीहि समास दिखा रहे हैं वृतः मानी पुण्यई जनई वृतः क्षया निवासो यस्य पुण्य जनों के द्वारा स्वीकृत है निवास जिसका पुण्यवान लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है वास जिसका निवास जिसका यस्मिन वृक्षे सुपलासे सुंदर पत्तों वाले इस वृक्ष में पु पुण्यई जनई वृता क्षया निवासो यस्य दुर्गाचार्य जी का देख सकते हैं। पुण्यकृत भीर्वृते निवासी अर्थ किया जी वृत क्षय पुण्य कर्माओं के द्वारा स्वीकृत निवास में यस्मिन् वृक्षे आदित्य सही स्वगत्या कालम अतिक्रामयन सर्वभूतानाम आयुंसि क्षपयति। तो वो जो है सब लोगों की आयु को क्षीण कर रहा है आदित्य। गुरु जी कर्म धारे जैसा अर्थ कर रहे हैं चुने हुए निवास में यस्मिन् वृक्षे जिस वृक्ष में माने आदित्य में वृष्टति इति वृक्ष ऐसे किया कर्त्रिकारक में वृष्टति इति वृक्ष वृतक्षये वा ये दो अर्थ कर दिए हैं। पुण्यकृत भीर वृते निवासे पुण्य कर्माओं के द्वारा स्वीकृत जो ये पहले आया था ना इसके लिए यहां शुरू में आया था ना कि पुण्यकर्मा वहां रहते हैं आदित्योपि गौरुच्यते जो साधारण नाम थे ना वो कितने छह नाम हाँ यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा है देखिए चौथा पाद है पहले दूसरे अध्याय के चौथे पाद में कईयों पर है पुण्य कर्माओं के द्वारा प्रश्नी आदित्य भवती प्रश्नी आदित्य होता है और इस प्रश्नी का द्युलोक भी है अथ द्यौ संस्पृष्टा ज्योतिर्भी पुण्यकृत भीष्ट है। प्रश्नी का अर्थ एक तो आदित्य होता है तो आदित्य पक्ष में निर्वचन दिखा दिए कुछ प्राश्नोते एनम वर्णा इति नैरुक्ता संस्पृष्टा रसान संस्पृष्टा भाषण ज्योतिषान संस्पृष्टो भाषा इति वाथ द्यौ संस्पृष्टा ज्योतिर्भी पुण्यकृत भीष्ट है। ज्योतियों से और पुण्य कर्ताओं के द्वारा वो संस्पृष्ट होता है। द्यौ जो होता है देव में पुण्यकर्मा और पुण्यकर्मा रहते हैं और ज्योतिर रहती हैं दो बात कही है। द्युलोक में एक तो ज्योति होती है पुण्यकर्मा भी होते हैं वहीं लोक में तो ज्योतियां रहती होंगी और जो ज्ञान प्रकाश वाला लोक है उसमें पुण्यकृत रहते होंगे ऐसे देवकार ज्ञान प्रकाश वाला लोक और एक और भी उसमें किया है ना हाँ जी उसके बाद दो शब्द छोड़कर तीसरे में सब में नहीं किया है यहाँ पर दो शब्दों में दिखाया है पुण्यकर्माओं का वास अर्थ देवर आविष्टा विष्टप का अर्थ एक तो आदित्य होता है ज्योतिर्भी आविष्टा भवती देवर आविष्टा ज्योतिर्भी मानी विष्टप का एक अर्थ तो आदित्य होता है एक द्यु होता है जिसमें ज्योति रहती है और पुण्यकर्मा रहते हैं पुण्यकृत भी पुण्यात्माओं के द्वारा आविष्ट रहता है, युक्त रहता है। हाँ जी, नाक शब्द में भी गुरु जी पुण्यकृत शब्द आया। हाँ, कहाँ है नाक, कहाँ है? उसी में तीसरा के बाद हाँ, पुण्यकृतो ही तत्र गच्छन्ति नैवा अमुम लोकम जगमु से किंचन आकम, नैवा अमुम लोकम गतवते किंचन असुखम, पुण्यकृतो ही एव तत्र गच्छन्ति। नाक का अर्थ भी है पुण्यकर्मा, वहां जाते हैं पुण्यात्मा ही उसमें जाते हैं। तो नाकम का अर्थ तो ये सुख रहित स्थिति का ना होना, दुख का ना होना, दुख रहित स्थिति, दुख रहित, दुख का ना होना, ये है ना, अवश्य सुख वाला अर्थ। माने ज्यादा जोर देने के लिए दो निषेध डाल रखे, उसको दो तरह से देख सकते, नहीं देख सकते, मतलब क सुख है और आ मतलब सुख रहित स्थिति, सुख रहित स्थिति बिल्कुल नहीं है, सुख रहित स्थिति नहीं है, सुख अकम दुखम नहीं, इस तरह नहीं, वो तो दो तरह से वही तो बात है जी, का मतलब सुख हुआ, अब अक का मतलब सुख रहित ये कहे या दुख कहे, और उन दोनों का फिर निषेध एक और करेगा, एक तो है दुख रहित स्थिति जी जैसा संख्याति बोलते हैं, और एक है कि सुख नहीं है, ऐसा नहीं है वहां पर मतलब सुख है वहां पर, अब दोनों में से कौन सा अर्थ ले वहां से ले। मुनि वो तो सारे शास्त्रों का अभिप्राय ठीक से पता चलता है कि प्राकृत सुख तो मना कर रहे हैं, और एक जो स्वभाव जो सहज सुख है आत्मा का वो वहां रहता है। माने जो विषय संयोगजन्य जितने भी सुख होते हैं इनका तो अभाव है, और आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो वहां रहता है। तो वहां दुख का अभाव कह रहे हैं अथवा सुख को बता रहे, अवश्य सुख को बता रहे, इसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं नागम के, दुख रहित स्थिति और एक सुख का अवश्य भाव। हाँ, तो एक दृष्टि इस तरफ से देखोगे, प्राकृत जगत की दृष्टि से देखोगे तो दुख रहित अर्थ निकलेगा, और यदि आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो अवश्य सुख ये अर्थ निकलेगा। तो इस वाक्य शब्द से दोनों ही अर्थ, दोनों ही अर्थ निकलेंगे। हाँ, तो दोनों ही तो हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको हम अवश्य प्राप्ति बोले या अप्राप्ति नहीं है, अभिप्राय तो यही अप्राप्ति नहीं है ये भी जब बोलेंगे तो अभिप्राय तो यही बताने में रहता है कि प्राप्ति है वहाँ जरूर, अंततः जो है वही जाएंगे अवश्य सुख, लेकिन उसमें ये भी बता दिया, जोर दे करके बता रहे हैं कि वहाँ सुख नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे अप्राप्ति नहीं है ऐसे कह रहे हैं तो प्राप्ति है अवश्य। ये ना प्राप्ति परिभाषा नहीं पढ़ते गुरु जी हम, स्वीकार किया जा रहा है परंतु दुख की रहितता कैसे पता चलता, अवश्य प्राप्ति है, अवश्य सुख हो गया तो दुख तो रही, एक ही अर्थ है, तो यही कह रही है। ये तो अभी कोई भी आदमी अभी अपने स्वरूप में स्थित होकर के देख सकता है ना, वही बाद में होती है, ये थोड़ी है कि यहाँ कुछ है वहां कुछ है, ये तो कोई भी अपना परीक्षण करके देख सकता है कि क्या स्थिति होती है जब हम पूरा इस प्राकृत धर्मों से ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना जी। एक एक तो वस्तु की वहां क्या होता है वो एक अलग बात है, इस शब्द की दृष्टि से बात चल रही है कि शब्द तो, का दो अर्थ हमें प्रतीत हो रहे हैं, दोनों एक तरह से गलत भी नहीं कहे जाते, लेकिन इसका ठीक क्या अर्थ लिया जाना चाहिए, एक ही कोई अर्थ ठीक है, दो प्रतिषेधो प्रकृत्यर्थस्य दार्ढ्यार्थम, ठीक है, दो प्रतिषेध जो होते हैं प्रकृत अर्थ की दृढ़ता के लिए है, तो सुख की दृढ़ता बताने के लिए, सुख अवश्य है वहां पर ये बताने के लिए, दुख रहितता को बताने के लिए नहीं हुआ फिर। नहीं, ये तो व्याख्याकारों ने कई जगह किया है, दो प्रतिषेधो प्रकृत्यर्थस्य दार्ढ्यार्थम। जैसे कोई कहे आर्य अनार्य, ये अनार्य नहीं है, तो दो प्रतिषेध प्रकृत्यर्थ की अवश्य आर्य है, अनार्य नासत्य नासत्य, हाँ सत्य असत्य नासत्य अवश्य सत्य। ये ना का बोलते हैं ना, सुख विशेष ही बता रहे हैं। ये ना का शब्द के उसमें ही, जब ना का शब्द का अर्थ है आदित्य ना लेके देव लेंगे, तो उसमें कम इति सुख नाम तत्प्रतिषिद्धम प्रतिषिद्धेत। तत्प्रतिषिद्ध माने सुख के प्रतिषेध का प्रतिषेध, माने सुख अवश्य सुख जी। पर अजय जी, इसको दो तरफ से मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा अभिप्राय ठीक है, कि जब इस दृष्टि से देखेंगे ना, इस तरफ से प्रकृति की तरफ से देखेंगे वो ठीक है जी, और शब्द की दृष्टि से नाक का मतलब हमने अब दुख ले लिया, नाक है का अर्थ या अका का अर्थ जी, हाँ अका का अर्थ दुख ले लिया, अब उसका निषेध कर रहे हैं, एक ही तात्पर्य होगा दुख का निषेध कर रहे हैं, मानी प्रकृति की तरफ से देखेंगे तो दुख का निषेध ही होगा, और दुख नहीं है हाँ, और आत्मा की तरफ से देखेंगे तो अवश्य सुख है ये निकलेगा, मानी एक ही शब्द से दोनों बात भी तो निकल रही है, वो तो दो अलग अलग शैलियों से, लेकिन अर्थ तो एक ही होना चाहिए दोनों का। न्याय दर्शन क्या क्या बोल गए न्याय दर्शन ये कह रहे हैं कि भाव तो ठीक है गुरुजी का, लेकिन ये न्याय दर्शन के अनुकूल नहीं पड़ रहा है। नहीं ऐसे तो नहीं कह रहे हैं तुझे न्याय दर्शन बड़ी एक, ये ना कह करके कि मेरे अनुकूल नहीं पड़ रहा है सत्यजीत के अनुकूल नहीं पड़ रहा है, ये कह के न्याय दर्शन के अनुकूल नहीं पड़ रहा है क्योंकि बाधा तो न्याय दर्शन ही पहुंचा रहा है। तो शब्द तो न्याय दर्शन प्रयोग कर रहे हैं ना, ये इस भाव गंभीर चर्चा का मैं समझ नहीं पा रहा। यस्मिन वृक्षे सुपलासे स्थाने, तो देखते हैं इसको, जिस प्रकार उत्तम भरे भरपूर पत्तों से युक्त पेड़ पर सुपलासे वृक्षे शकुनी आपस में मिलते हैं, सुपलो दो दूसरा अर्थ किया सुपलासे वृक्षे, पलास को पराशीर्ण बता रहे हैं, परा सदनाथ ये जो है ना परा और सद इस धातु से बनाया, रह को लय कर दिया पलाश ऐसा कर दिया, ड आदि प्रत्यय कर देंगे, ड प्रत्यय करेंगे तो ये अध भाग लुप्त हो जाएगा, रह को लय कर दिया, रह लय तो होता ही रहता है, र और ले में अभेद है, पराशदनाथ परा पलाश है, वृक्ष वृषनाथ वृक्ष तो वृश्चन के कारण से है, और ये पलाश जो होता है वो झड़ने के कारण से है, झड़ते रहते हैं ना पत्ते। एक गुरुजी उदाहरण आता है इसमें पलाश शातना, पलाश शातना उदाहरण व्याकरण में कहीं आता है हाँ, पलाश वो तो क्रीड़ा हो गई, पलाश शातना तो वो है कुलाड़ा काटने वाला पलाश तो यहां पर ये कह रहे हैं कि सुपलासे वृक्षे, एक उपमार्थ में भी दे रहे हैं अर्थ, अपिवा उपमार्थे शायद वृक्षे सुपलाशे, इसका अर्थ होगा पराशीर्ण, सब प्रकार के मलों से रहित, पराशीर्ण मले वृक्षे, पुण्यात्माओं से वर्ण किए हुए स्थान में। पुण्यात्मा जिसका वर्ण किया है ऐसे मोक्ष स्थान में, यस्मिन सुपला से जिस दीप्ति युक्त स्थान में, यमा देवई संपिवते, आदित्य रश्मियों से संगत होता है। तो ये दिखा दिया कि द्युलोक में जो आदित्य है वो रश्मियों से संगत होता है, जो आदित्य है वो रश्मियों से संगत होता है, ऐसे बोला था ना वहां पर भी, निर्वचन करते समय भी ये बताया था कि दीप्तो भाषाम, आदित्य जो है दीप्तियों से युक्त होता है उसमें द्युलोक में। तो उसी बात को इन्होंने यहां पर भी कहा है कि वृक्षे यमा देवई संपिबते, उस आदित्य मंडल में आदित्य जो है वो देवई संपिबते रश्मियों से संगत होता है। अत्र नाविष्पति, इस आदित्य मंडल में हमारा जो प्रजापालक पिता है यम, पुराणम अनुवेनति, मोक्ष धाम में गए हुए पुरातन जो पहले वाले मुक्त हैं उनको संतृप्त करता है। यमो रश्मिभिर आदित्या, जो यम है वो रश्मियों के साथ आदित्य संगत होता है। तत्र न सर्वस्य पाता विष्पति, सबका रक्षक, पुराणान अनुकामयेत, अनुवेनति ये उसका रूप है, लेट लकार का रूप है, इसलिए पुराणान अनुकामयेत ऐसा अर्थ हो गया। पुराणों का, पुराने वाले जो वहां पर पहुंचे हुए हैं ना, पहले वाले जो पहुंचे हैं वहां पर उनको पित्री कहते हैं, पित्रीन, पुराणान पित्रीन। हमसे पहले वाले जो, हाँ, उनको पुराणान कह रहे हैं, पित्रीन। अनुकामयेत, पुरातन मुक्तों को वो संतृप्त करता है, कामना करे, अनुकामये तू। वो नगर नहीं मानते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत ये मानते हैं आजकल आधुनिक की, वो थोड़ी सी सुस्त हो जाती है, ऐसा ऐसा ऐसा थोड़ा मानने लगे हैं, लेकिन वैसे तो क्योंकि बहुत लंबे दूर तक भी पता नहीं लगता है उसका, लेकिन थोड़ा वो शिथिल हो जाती हैं, थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो बाधक तत्व रहते ही हैं बीच में। ये वैसे नहीं, ना, ना, ना। होते हैं ना प्रतिरोधक, होते हैं दीवार आदि, ये सब प्रतिरोधक होते हैं, बादल बीच में आ जाएंगे तब रुक जाएगी, वहां उठ जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, बिखर जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ भी होगा तो रास्ता बदल लेगी, बस ऐसा मानते हैं, तो चलती रहती है, द्रव्यात्मक ही मानते हैं उसको, हालांकि वो किरण और तरंग और द्रव्य में अभेद रूप में भी देखते हैं, लेकिन द्रव्यात्मक कण मानते हैं, फोटोन कण मानते हैं ना, वो चल के आ रहे हैं, उसके बंडल आते हैं समूह, इसमें निश्चयात्मक नहीं है अभी आधुनिक विज्ञान का भी, परिकल्पनाएं हैं ये अधिक नहीं, हाँ परिकल्पनाएं हैं, और प्राय निश्चित मान करके ही करते हैं, और बहुत सारे प्रयोग भी सिद्धि हैं उससे, इसलिए उसको निश्चित प्राय मानते हैं, लेकिन परिकल्पनाएं हैं उसमें बहुत सारी। ये भी चलती रहती है, या तो शोषित हो जाती है, अंदर चली जाती है, वो यूं कहते हैं कि एक तरफ तो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है और एक तरफ चलता रहता है। प्रसंग से कुछ कहना नहीं, ये जो आती है ना, ये अपना रूप में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है, आकर के शोषित होती है ना, गर्म हो गई तो इसी में अवशोषित हो गई, इस रूप में गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा गति से बदल करके वो गर्मी में ताप में, ताप ऊर्जा में आ जाती है, उससे और रूप में बदल जाती है, तो रूप बदल जाता है। ये जो किरणें आ रही हैं, ये सारी की सारी पेड़ पौधों में जो इकट्ठा हो रहा है ना, उनको जलाने पे जो अग्नि निकलती है, वो ये किरणें ही संचित हुई हुई है जितने पेड़ पौधों में, और जिस भी भोजन को हम खाते हैं और हमारे को जो गर्मी आती है शरीर में, ऊर्जा मिलती है, वो भी वही सूर्य की किरणों वाली ही है, सब सब वो भी पेट्रोल डीजल भी सब वही है, पेड़ पौधों का है, कोयले हैं, ये जीवाश्मी ही है ये। किसमें? वो तो जहां प्रक्रिया होती है वहीं होता है ना। इस रात को क्या पदार्थ विशेष में ही क्यों होता है ये पूछ रहे ना, पत्थर में क्यों नहीं होता है? तो वो तो प्रक्रिया है, जैसे पेड़ पौधे ये हरित लवक बनाते हैं उसी में ही वो उसको संग्रहित कर पाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया है, तो वो जहां होती है वहीं होती है, पत्थर नहीं कर पाता है। पत्थर तो केवल वैसे गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, फिर छोड़ देगा, वो इतना ही चलता है उसमें। तो जितना संचय हो गया उतना तो ठीक है, बाकी भी तो बहुत बच जाता होगा ना, बिखर जाता है ना वो सब, सब तरफ बिखर जाता है वो, मतलब इतना पर्याप्त नहीं होता रात्रि में कि वो प्रकाश हमको प्रतीत हो। रहता तो है कुछ ऐसा नहीं, वो उसकी किरणें दूसरी तरफ निकल जाती है ना, जो पिछला भाग है वहां नहीं आती। जैसे कोई भी चीज अभी उधर से प्रकाश आ रहा है तो इसके पीछे ये जो नहीं हो रहा है ना, कम होता है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर अधिक है, यहाँ कम है, तो वो तो टकरा के वापस आ रहा है इसलिए थोड़ा है, लेकिन अगर इधर न आए तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा इधर, क्योंकि वो मुड़ती मुड़ के नहीं चलती, सीधी चलती है, सीधी रेखा में। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है ना दृष्टा। अच्छा जी, वो ऐसे बताते हैं कि जैसे प्रकाश के सामने हम वस्त्र ऐसे पकड़े, चौकोर चीज पकड़े तो चौकोर दिखाई देगी, गोल पकड़े तो गोल दिखाई देगी, प्रकाश प्रकाश के सामने यदि गोल चीज रखेंगे तो गोल दिखाई देगी हमें। कौन? वो जो वस्तु, वस्तु हाँ गोल, और यदि चौकोर है तो चौकोर, तिकोनी है तो तिकोनी। प्रकाश के सामने जिस आकार की वस्तु रखेंगे वो वस्तु वैसी ही दिखाई देगी, वैसी दिखाई देगी। तो दृष्टा से हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, जैसी होती है वैसी, रजोगुण प्रधान है तो रजोगुणी, सत्व तमोगुणी है तो तमोगुणी, सत्वगुणी है तो सत्वगुणी। यदि बुद्धि को शांत कर देंगे तो केवल दृष्टा रहेगा। हाँ, बुद्धि को वस्तु स्थानी, वो वहां पर जो योग दर्शन में तत्रूपेण ये शब्द आते हैं ना कई सारे, स्वम रूपेण, उसके रूप से अपने स्वरूप को पाने वाला, ऐसे शब्द आते हैं योग दर्शन व्यास भाष्य में, प्रतिलब्धात्मकम तद्रूपेण प्रतिलब्धात्मकम, दृष्टा के रूप से इसने अपने अस्तित्व को पाया है, मानी दृष्टा है तब ये वृत्तियां जो है प्रकाशित हो रही है, दृष्टा नहीं होता तो ये इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। सुख भी उसी से प्रकाशित हो रहा है, दुख भी उसी से, इच्छा भी ऐसे ऐसे व्याख्या कर रहे हैं सब, कि उसी से इसका प्रकाशन हो रहा है, वो नहीं तो ये नहीं। और इसको एक तरफ कर दें तो केवल दृष्टा है, जैसे आकाश में बादल नहीं तो केवल वो है। तो माने जब लाइट के सामने, लाइट के सामने जैसे अभी हमारे वो इधर उधर लाइट छिटक रही है तो वो दिखेगी चीज अच्छे से, और रात के समय जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि वो बिल्कुल यदि बगल में से यदि ना हो तो उस तरफ नहीं जाता, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो तमस की स्थिति ऐसी है कि उसमें मानी बुद्धि में केवल उसकी स्थिति मात्र तो पता लग रही है पर बाकी ज्ञान पता नहीं लग रहा। कैसे? दृष्टा तो है ही ना हमेशा गुरु जी। हाँ, बुद्धि भले ही तमस वाली हो, बुद्धि भले ही तमस युक्त हो, दृष्टा हाँ। तो है ही ना, दृष्टा के सामने वो वैसे ही बुद्धि रहेगी तो फिर उस, बदलती रहती वो भी प्रकाशित होनी चाहिए सम्मिश्रण है ना। हाँ, तो जैसी है वैसी तो प्रकाशित होती रहेगी ना, क्योंकि उसके हाँ। सामने तो प्रकाश हमेशा है, दृष्टा प्रकाश प्रकाशित होती रहती है ना। तो फिर क्या साम्य हुआ उदाहरण का? आप तो ऐसा उदाहरण बता रहे थे ना गुरु जी की उसमें वो ढक जाता है, दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ वस्तु के संदर्भ में। तो तमस, जैसे बुद्धि में तमस अधिक है ना जी, तो बुद्धि में तमस अधिक है तो उसमें प्रकाश नहीं दिखता, और जब क्रिया अधिक है तब वो दो चीज नहीं दिखाई देती, एक ही तो दिखाई देगी। समझ में ही नहीं आया गुरु जी, आप क्या? हमारी जो बुद्धि होती इतना है, तो समझ में आया कि जैसे यहाँ प्रकाश और वस्तु है, वैसे वहाँ आप दृष्टा और बुद्धि को बता रहे हैं, फिर उससे आगे जो क्या प्रकाशित हो रही है वो नहीं पता। बुद्धि जैसी है वैसी प्रकाशित हो जाएगी, बुद्धि में प्रकाश नहीं है। बुद्धि भी तो एक ऐसा पदार्थ है, जैसे कि तमस जब होता है तो पृथ्वी जैसी है, वो दूसरी चीज को प्रकाशित नहीं करती। बुद्धि में जैसे सत्व है तो ऐसी है जैसे चंद्रमा जैसी, वो स्वयं भी प्रकाशित होती है, दूसरों को भी प्रकाशित करती है। बुद्धि में जब सत्व ज्यादा है तो चंद्रमा जैसी बन जाती है। बुद्धि में जो चित्र आता है उस सहित जो है वो दृष्टा के सामने प्रकाशित हो जाती है ऐसे। हाँ, लेकिन उसकी गुण की स्थिति के अनुसार उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। जब सत्व ज्यादा है तो वो चंद्रमा की तरह रोल करती है, अदा अपना अभिनय चंद्रमा की तरह करती है, और जब प्रकाश भी है लेकिन बहुत ही गति युक्त है, हिल रही है कोई चीज, बुद्धि अपने आप में हिल रही है, बहुत ही तेजी से हिल रही है, तो उस समय फिर वो प्रकाश ठीक से दे नहीं पाती है, यानी गति बहुत तेज है, उसको क्या दिखाना चाहिए? चंद्रमा का तो सही बैठ रहा है सत्व में, और उसमें तमस में पृथ्वी जैसा सही बैठ रहा है कि पृथ्वी प्रकाशित होगी लेकिन पृथ्वी दूसरी चीज को प्रकाशित नहीं कर रही। पृथ्वी तो प्रकाशित होगी, हिलता हुआ पानी जैसे हो, और वो हिलता हुआ पानी ऊपर से जैसे चंद्रमा की उसमें छाया पड़े, बहुत बढ़िया से नहीं दिखता है। सूर्य की जैसे परछाई पड़े ना हिलते हुए पानी में, तो जैसे उसमें वो बढ़िया नहीं दिखता है। या मैं एक ये कह रहा था, पुण्यकृत की जो बात आई ना, कल हम मंत्र देख रहे थे, इन पावक चक्षसा भूरण्यंतम जनाननु तम वरुण पश्यसी, यहां पर भी ये इन्होंने ये सब लिखा है पुण्यकृत की बात। एन पावक चक्षसा भूरण्यु क्षिप्रगामी शकुनी, यहां पर लिखते हैं, सपुनरयम एव यो अधियज्ञ अग्निश्चियते स सुपर्णा, स्वर्गाय वै लोकाय अग्निश्चियते, स्वर्ग लोक के लिए अग्नि चयन करते हैं, तत्सम्पाति तेन युक्तो अग्निचित, ये जो अग्नि चयन करने वाला यजमान है, तत्सम्पाति यजमान, उपात अपूर्व संभारा स्वर्गम लोपम प्रति तदाएव शीघ्रम या पतति गंतुम इच्छति स भूरण्यति, हे भगवन वरुण पावक पावयिता येन दर्शनेन अनुग्राहकेण त्वम। यहां पर मैं ये कह रहा था कि वहां जो जनान अनु आ रहा था ना, तो दुर्गाचार्य ने लिखा है कि पुण्यकृतो जनान अनु, हे पावक, हे भगवन, हे पावयिता सूर्यदेव, तुम अपने अनुग्राहक स्वरूप से पुण्यकृतो जनान अनु भूरण्यंतम पूर्वेशाम पुण्यकृताम मार्गेण देवयानेन क्षिप्रम गच्छन्तम अनुपश्यसी, मानी जैसे पुण्यकर्मा लोगों के अनुकूल जो भूरण्यंत हैं, उन पुण्यकर्माओं के मार्ग से जो शीघ्र गमन करने वाले लोग हैं उन पर अनुग्रह करते हो, तत्ते दर्शनम अनुग्राहकम वयमस्तुमा, तेरे उस अनुग्राहक रूप को हम तेरे उस अनुग्राहक रूप को हम स्तुति करते हैं। हे वरुण, हे पावक, तुम अपना जो येन ख्यानेन येन दर्शनेन येन अनुग्राहक रूपेण येन चक्षसा भूरण्यंतम जनाननु, जनान मानी पुण्य कर्मा, लोगों के पीछे पीछे जो जाने वाले भूरण्यंत, जो दूसरे पुण्य कर्मा है, पुण्य कर्मा लोगों के मार्ग से, देवयान लोग, देवयान पथ से जाने वाले दूसरे जो देव पथिक है उस पर अनुग्रह करते हो, हम उस तेरे रूप का स्तवन करते हैं। तो पुण्य कर्मा की बात वहां भी जोड़ी इन्होंने कि पुण्य कर्मा उस सूर्य का जो पावन करने वाला जो रूप है, उसका जो अनुग्राहक रूप है, पुण्य कर्माओं के, पुण्य कर्मा लोगों के पीछे पीछे जाने वाले जो देवयान पथ से जाने वाले लोग हैं वो भूरण्यंत हैं, और जनाननु पुण्यकर्मा लोगों के पीछे, जनाननु तो पुण्यकर्मा लोगों के पीछे, भूरण्यंतम हो गया जो जो जा रहे हैं तेजी से उस तरफ, जो बढ़ रहे हैं। तो ये हाँ, तो ये भी एक तरीका है ना, निरुक्त पढ़ने से हमें ये भी एक समझ पैदा होती है कि मंत्र यदि हमारे को पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है तो हम अध्याहार कर सकते हैं, अनुकूल अध्याहार कर सकते हैं। ये तो कई बार बताई है ना, व्याख्याकारों ने इस बात की तरफ हमें ध्यान दिलाया है कि कई कई जगह जहां जहां अपूर्णता लग रही है, अर्थ की अपूर्णता लग रही है, तो हम अनुकूल अध्याहार कर सकते हैं। शुरू में भी दिया था, ये चौथे अध्याय के प्रारंभ में, चौथा अध्याय जहां शुरू किया था उसके प्रारंभ में एक बड़ा लंबा चौड़ा सा अध्याय किया था। हाँ, चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय प्रारंभ, चौथा अध्याय प्रारंभ, हाँ चौथे अध्याय का प्रारंभिक जो मंत्र है ना, उसी में अध्याय किया था ना, लंबा चौड़ा अध्याय, निधा शब्द जहा, जहा में अध्याय किया था ना, पहला ही जो शब्द है चौथे अध्याय का जहा, इसमें अध्याय किया था, इन्होंने लिखा भी है 242 पेज पर ना, दो सौ बयालीस पर चंद्रमणि जी ने लिखा है ना, यास्काचारी की उपयुक्त शैली को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर हमें मंत्रार्थ करते समय अर्थानुसार ही अध्याय करने में संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा अध्यारों से मंत्र की अपूर्णता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वे अध्यार मंत्र की रचना से स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, तो उपर्युक्त मंत्र में स्पष्टतया पता लगता है, है ना गुरु जी? हाँ, यदि अध्याहार स्वयं सिद्ध होगा तो सबका फिर अलग अलग नहीं होना चाहिए, अर्थ यदि करने जाएंगे मंत्र से सिद्ध है तो सबका एक समान होना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, पर अनुकूल है या प्रतिकूल कैसे निश्चय करना है? उतना तो रहेगा थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ कल जो हम मंत्र देख रहे थे उसमें दो तरह का अध्याय किया था ना, है? हाँ, संबोधन तो किसी पद के बाद आए तो अनुदात स्वर होता है, शुरू में ही आ जाए तो फिर तो अनुदात होता है। ये तो फिर अनुदात होगा, और उदात्ता अनुदात्त स्वरिता आदि कुछ कर रखा होगा, मध्योदात है, वो आगे उदात्त अनुदात्त स्वरित, नहीं उदात्त स्वरित पर सन्नतरा अनुदातर हो गया। अच्छा, और इसी इस तरह ये जो वरुण है आगे, वरुण में तो मध्यदात किया हुआ, त्वम वरुण पश्यसी, त्वम के बाद जो वरुण था वो अद्युदात, वो अनुदात हुआ, ठीक है आशीष जी, सर्वनिघात हो गया ना, हाँ जी, सर्वनिघात होने के बाद उदात अनुदात स्वरित, वह स्वरित हो गया, स्वरित हो गया, और फिर वो एक एक श्रुति होने लगी, एक श्रुति होने लगी, तो फिर नये जो है उदात स्वरित परस सन्नतरा से अनुदातर हो गया। दोनों ही ठीक है, निघात। अब उसके बाद जैसे कि पश्यसी है, क्रियापद तिंगा तिंगा से सर्वनिघात, हाँ सर्वनिघात नहीं लग रहा, कोई बाधक सूत्र उधर कोई होगा उस प्रकरण का, तिंगाकांक्षम निषेध हो जाता है ना सर्वनिघात का वहां पर, छंदस अनेकम अपि शाकांक्षम एकम अपि अनेकम अपि, आठवें अध्याय के पहले पाद में तिंग तिंगा का निषेध भी होता है वहां पर। मैं वही कह रहा था कि अध्याय करते हैं ना अध्याय, कल जो कल सायकाल हम पढ़ रहे थे इस मंत्र में भी दो, ये न पावक चक्षसा जो मंत्र है ना इसमें दो तरह का अध्याय किया है, तत्ते वयमस्तुमा और एक ये अध्याय किया है, तेन नो जनान अभी विपश्यसी, तो अध्याय अलग अलग तरीके से होता रहता है, मतलब ये मान्य पक्ष है अध्याय, कोई ऐसा नहीं कि अध्याय देख करके हम मन हमारा खिन्न हो जाए कि ये क्या हो रहा है। स्वर के लिए छठा सात आठवां अध्याय का जो पहला पाद है ना वो भी हमारे को थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, उसमें कई सूत्र जो है तिंग तिंगा के अपवाद भूत बने हुए हैं, जैसे न लूट वगैरह लंबा प्रकरण है वो निषेध हो जाता है, तिंग तिंगा अतिंग से उत्तर तिंग को निगात होता है, पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, फिर निषेध का फिर निषेध वापिस, हाँ पुनः प्राप्ति भी दिखाई है, तिंग तिंगा फिर निषेध, फिर निषेध का निषेध, और दो तीन सूत्र तो है ही प्रसिद्ध मान गतिर्गतो तिंगी चौदात्वती, उस प्रकरण में स्वर की काफी वाक्य स्वर है ना वो, तो इसलिए वेद का जहां प्रयोग आएगा तो वहां तो वाक्य स्वर जरूर कुछ न कुछ करता ही रहता है, वहां पद स्वर नहीं है वो वाक्य स्वर है, आठवें अध्याय का पहला है, छठे अध्याय के पहले पाद में पद स्वर है, दूसरे पाद में समास स्वर है, और वो आठवें अध्याय का वाक्य स्वर है। वो जो मीमांसक जी है ना एक महावीर मीमांसक जी, वो यूं कह रहे पाणिनि को कोई समझता ही नहीं है, वो ऐसे भाषा बोलते हैं थोड़ा, पाणिनि को कोई समझता ही नहीं है, पाणिनि को केवल सिद्धि करने वाला शास्त्र बना रखा है, शब्द सिद्धि करने वाला ये वाक्य शास्त्र है, ये पद तो उसमें आनुषंगिक रूप से लिए गए, वस्तुतः वो वाक्य शास्त्र है, उन्होंने वो अपनी पीएचडी की थीसिस उसी पर लिखी थी, समर्थ थियरी अंग्रेजी में लिखी, तो ऐसे बहुत ही एक्सट्रीम में जाकर बोलते हैं वो, नहीं गुरु जी कैयट आदि भी तो वाक्य स्फोट ही मानते ना, वैयाकरणों का मत पद स्फोट नहीं मानते, वाक्य स्फोट ही वैयाकरणों का मत मानते हैं, वाक्य स्फोट तो कैयट नागेश आदि भी पहले से ही वही बोलते हैं, वाक्य स्फोट वैयाकरणों का पक्ष, हाँ तो आगे हम इसको देखें, पुण्यकर्मा लोगों के पीछे पीछे जो जा रहा है ना भुरण्यंतम देवयान पथ से जो तेजी से पुण्यकृता पूर्वेशाम पुण्यकृता मार्गेण देवयान क्षिप्रम गच्छन्तम अनुपश्यसि, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। इसी तरह यहां पर ये पुण्यकर्मा इसमें रह रहे हैं, यस्मिन वृक्षे सुपलासे, यस्मिन वृक्षे सही स्वगत्या कालम अतिक्रामयन सर्वभूतानाम आयुंसी क्षपयति, यस्मिन वृक्षे आदित्य वृतक्षयवा पुण्यकृद्भिर्वृते निवासे, पुण्यकर्मा उस लोक में रहते हैं, ये दिखाते हैं स्वर्ग लोक जिसको कहते हैं द्यूलोक, शब्द का अर्थ इसको है कि तलाशना जी पराशीर्ण मले दीप्तिमती गिर जाता है। हाँ, तो ये गिरने की अधिकता को बताने के लिए सूत्र लिखा हुआ सुपला से। तो हम तो पलाश मतलब पत्र को अच्छा देखते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे पत्ते हैं, खूब अच्छे पत्ते हैं, विद्यमान था वो जगह एक है कि उसके पत्ते ज्यादा गिरते हैं जल्दी गिरते हैं और गिर ही जाते हैं, बिल्कुल टिकते ही नहीं है। एक समय पत्ते गिर जाते हैं, लाल लाल फूल ही बच जाते हैं पलाश वृक्ष में। एक समय ऐसा आता है कि पत्ते खत्म, बिल्कुल फूल ही, लाल लाल फूल ही। जब फूल ही फूल बच गए, पत्ते सारे गिर गए जी, ऐसा पेड़ है कि सब कुछ गिर ही जाता है उसका। जी प्रवृत्ति निमित्त के सू को बता रहे हैं, या तो पलाश से जो हमने रूढ़ी ले ली है योग रूढ़ी पत्ता, उसकी प्रशंसा में सू शब्द सुष्ठु पराशीर्ण मले। पलाश तो पराशीर्ण मल कह रहे हैं ना गुरुजी। पराशीर्ण मल तो आप आदित्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, जब आदित्य को बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं। हाँ, वो वृक्ष वाले अर्थ में नहीं बोल रहे हैं सुपलाश का पराशीर्ण मले। पराशीर्ण मल, पराशीर्ण मले तो गुरु जी तब बोल रहे हैं जब आदित्य ले रहे हैं उससे अर्थ। जी जी, इसका पलाश का अर्थ देते हैं स्वामी जी, स्कंद स्वामी और सुष्ठु पराशीर्ण मले आदित्य मंडले, आदित्य मंडल का विशेषण उस समय बना रहे। दुर्ग जो है ना पहले के हैं, वो बाद के हैं ना, इन्होंने भी यही लिखा है सुष्ठु पराशीर्ण मले दीप्तिमती। दुर्ग पहले यही कह रहा हूँ, तो सुष्ठु पराशीर्ण मले दीप्तिमते देवई सह रश्मि भी संपिबते संगच्छते अस्तम गच्छन आदित्यः तत्र किमिति अत्र नाह अस्मान पुण्येन कर्मणा विद्या च तत्प्रापिकया गतात्मना पुराणान इव तन्निवासिना। पुराणों की तरह वहां के निवासियों पर आप कृपा करते। अनुवेनति वेनतु कामयेत कामयेतु। पराशीर्ण मल वाला पत्ता ही है ना जी। पत्ता तो इसमें अब मल नहीं है। जी जी, साफ पत्ते वाला वृक्ष, फिर उन पत्तों से युक्त जो है उस वृक्ष को भी पलाश कह दिया। हाँ, वर्षा से जो मल जिनका धुल गया है। तो यहाँ यस्मिन वृक्षे सुपलासे स्थाने वृतक्षये वा, ये दो अर्थ किए ना पहला, फिर अपिवा उपमार्थे तीसरा अर्थ है, तीन अर्थ हो गए ना जी। यस्मिन वृक्षे सुपलासे स्थाने एक बात, वृतक्षये वा दूसरी बात, अपिवा उपमार्थे स्यात् वृक्षैव सुपलासे, ये तीसरी बात होगी। वृक्ष को लेते हुए कैसे कह रहे हैं सुपलाश शब्द को, जैसे वृक्ष होता है सुपलाश वृक्ष, उसी प्रकार इसमें आदित्य में घटाना चाह रहे उपमा से, पलाश वृक्ष के समान जो आदित्य है। गुरु जी एक अर्थ तो वृक्ष बता रहे ना आप, प्रथम अर्थ यस्मिन वृक्षे सुपलाशे स्थाने एक बात हो गई जी, यस्मिन वृक्षे स्थाने को उसके साथ ना जोड़े ना गुरु जी, सुपलाशे तक एक हो गया, स्थाने वृतक्षये वा ये दूसरा। नहीं नहीं नहीं, सुपलाशे स्थाने वृक्ष सुपलाश स्थान में, सुपलाश स्थान में वृतक्षये वा। नहीं, पहला अर्थ सुपलाशे शब्द का वृक्ष ले लिया ना गुरु जी हमने, यस्मिन वृक्षे सुपलाशे स्थाने वृक्ष का विशेषण है ना सुपलाश, सुपलाशे तो ठीक हो गया, स्थाने के लिए पूछ रही हूँ, स्थाने को उसी के साथ जोड़े या यहाँ तो कोमा लगा रखा है स्थाने के बाद, स्थाने के बाद। और दूसरी पुस्तकें देख लो, अजमेर में चंद्रमणि जी वाले में तो नहीं है गुरु जी, अजमेर वाली में स्थाने के उसके अल्प विराम है, फिर वृक्ष वृतक्षय वृतक्षय का अर्थ है पुण्य कृत ही वृते निवासे, पुण्य कर्माओं के द्वारा स्वीकृत निवास स्थान में। ये कौन है गुरु जी? क्योंकि हम तीसरे से भी फिर जो है आदित्य लेना चाहते हैं, उपमार्थ से वृक्ष व सुपलाशे, जैसे वृक्ष सुपलाश होता है वैसे आदित्य द्वारा दिया है, वहाँ पर वृक्ष का अर्थ ऐसा दे दिया। वृक्ष का अर्थ वृतक्षय वा, मानी वो वृक्ष ऐसा होता है पुण्यकर्मा उसमें निवास करते हैं, पर वृक्षकार जब आदित्य करेंगे तब पुण्यकर्मा वहां निवास करते हैं, ये तो स्वर्ग लोक की बात होगी, और जब भूलोक पर वृक्ष है तो पुण्यकर्मा साधक लोग वहां निवास करते हैं। तो ये वृक्ष को दो प्रकार से खोला है गुरु जी, सुपलाशे स्थाने वृतक्षयेवा। हाँ तो कैसे होगा, वृक्ष या तो सुपलाश वाला स्थान है या जहाँ पे सुंदर पत्तों वाले वृक्ष स्थान में, या तो जो निवास के लिए चुना गया है ऐसे वृक्ष स्थान में। हाँ सुपलाश तो विशेषण है ना वृक्ष का, सुपलाश वृक्ष में। तो फिर हाँ वही तो अर्थ किया। तो गुरु जी सुपलाशे का कुछ अर्थ नहीं कर रहे यहाँ पे, ऐसा माने हम ये जो वा करण वा लगाया इन्होंने वो दो शब्दों के लिए स्थाने और वृक्षे का ही है अर्थ, स्थाने और वृतक्षय, वृक्ष के दो अर्थ हो गए स्थाने या वृतक्षय। हाँ वृक्ष स्थान में सप्तमी का अर्थ स्थाने दिखा दिया, उस वृक्ष स्थान में वृतक्षय वा या अध्यार करेंगे पुण्य कर्माओं के द्वारा स्वीकृत निवास स्थान में, क्षय का अर्थ क्षय निवासे। तो ये तो इतनी पंक्ति में केवल वृक्ष का अर्थ हुआ, अब बता रहे हैं कि अपिवा उपमार्थे शायद वृक्ष सुपलासे, या वृक्ष को उपमा के रूप में ले लो। अब पूरे सुपलाशे वृक्षे इसका अर्थ दिखाना चाह रहे हैं कि सुपलाशे वृक्षे ये उपमार्थ में है। हाँ वृक्षे सुपलाशे इसको उपमा के रूप में ले लो तो अर्थ क्या होगा। पहले भी गुरु जी सुपलाशे तो विशेषण के रूप में तो था ही, दोनों भले ही हम वृक्ष का अर्थ स्थाने ले या वृतक्षय लें, तो सुपलाशे स्थाने सुपलाशे वृतक्षय ऐसा तो दोनों में ही आएगा, हो गया जी। फिर तीसरा उपमा के रूप में दे दिया कि वृक्ष की तरह हैं, वृक्ष के समान जो सुपलाश है उसमें पराशीर्ण मन वाला है उसमें। कैसे अगले आगे दिखा रहे ना गुरु जी दूसरे अनुच्छेद में, वृक्षे इव सुपलासे इति ऐतिहासिक पक्ष है, स्वगृहम उपागतान अस्मान सुपलास वृक्ष प्रख्य सुख निवासे पितृराजो यमः, ये इतिहास पक्ष में घटेगा। तो ये दिखा रहे हैं सुपलासे, ये प्राय करके उपमार्थ वाला जो होता है वो ऐतिहासिक पक्ष में दिखाते हैं दुर्गाचार्य व्याख्या करके, पहले भी ऐसे ही आया था एक जगह पे। ये इसमें भी दुर्ग के आधार पर दिया ना झाजी ने, पलाशम पर्णम तत्कस्मात पलाशनाथ पलम मांसम अश्नंति अस भोजने प्रायण परणाशिनो निर्मांसा भवंती। पलाश जो है वो पर्ण को कहते हैं, क्यों पलाशनाथ, पलम मानी मांसम अश्नंति, पलाश जो है वो मांस खाता है, पलाशनाथ पलाशनाथ प्रायण परणाशिनो निर्मांसा भवंती, परणाशी जो है निर्मांस होते हैं, पर्णम एव पलासम, पर्णम एव पलासम देवई रश्मि भी यमा आदित्य तत्र अत्र मंडले एवं समन्वितो अर्थ ऐतिहासिक पक्षे उपमार्थ अस्ती ऐसे ऐसे दिया इन्होंने। वृक्ष सुपलासे स्वगृहम उपगतान अस्मान सुपलास वृक्ष प्रख्य सुख निवासे पितृराजो यमा पुराणा तल्लोक निवासिना पितृन अनुकामयतु। अस्मिन् पक्षे देवई संपिबते तदनुचारिणो गृहन्ते देवा। मानी ये जो औपमिक जो अर्थ दिया है वृक्ष सुपला से, सुपलास वृक्ष की भांति उस स्थान में क्या एक जगह पलाशनाथ दिया हुआ है पलाशम पलाशनाथ और चंद्रमणि जी ने पलाशम पलाशदनाथ ऐसे दिया है तो वो तो कोई बात नहीं। शदनाथ और पलाशनाथ उसी एक ही का अर्थ है एक ही तो एक ही बात है वैसे पलाशनाथ और पलाशदनाथ कैसे वैसे शद धातु है शद धातु तो शनाथ कहाँ से बनेगा फिर नहीं शद धातु का पलाशदनाथ जी और जब पलाशनाथ करेंगे तब पलाशनाथ तो अशन धातु से बने अश धातु से बनेगा अश भोजने से दोनों में अर्थ क्या कर रहे हैं अर्थ अलग हो जाएगा पलम अश्नाति करेंगे पलम अश्नाति अश्नन अश्नाति थी पलाश है तो पलाशनाथ का तो ये हो जाएगा पलम अश्नाति और यहाँ पे पलाशदनाथ पराशदनाथ शदनाथ शदली विशरण गत्य साधनेशु सदरी साथ ने तो वहाँ खाने वाला अर्थ तो निकलेगा नहीं शद हाँ पर ही अश्यते ये तो अश भोजने और शदनाथ में तो सदरी साथ ने पराशदनाथ जो परई ही शदनाथ तो फिर वो शदली सात ने गिरने से हट जाने से पलाश है पर का क्या पराशीर्ण मलात जिसका मल शीर्ण हो गया है पराशीर्ण मल जो उन्होंने दिया है ना वही अर्थ निकलेगा फिर तो दीप्तिमान जो पलाश है जी हर एक अर्थ जब वृक्ष शब्द के अलग अलग करेंगे तो मंत्र का अर्थ अलग अलग होता जाएगा ना हाँ अर्थ तो अलग हो गई फिर तो तीन अर्थ करके करने चाहिए ना हम लोगों को मंत्र के यस्मिन वृक्षे सुपलासे जिस सुपलास वृक्ष में देवई संपिबते यमा देवताओं के साथ जो यम है वो संगत होता है सूर्य संगत होता है आदित्य में यस्मिन सुपलासे वृक्षे आदित्य मंडल में यम माने आदित्य यम आदित्य आदित्य मंडल में किरणों के साथ संगत होता है तत्र न सर्वस्य पाता पालयिता पुराणानुकामयेत जो पुराणों के पीछे पीछे हमारी भी कामना करे ऐसा अर्थ निकलेगा ना जैसे वहां हम कह रहे थे जनाननु भुरण्यंतम ऐसे यहां पुराणाननु पुराने लोग जहां वहां पर पहुंचे हुए हैं ना हमसे आगे वाले हमारे से जो पूर्वज हैं वहीं हमारी भी कामना करे यम आदित्य कामना करे अत्रानो विश्वपति पिता अत्रानो विश्वपति पिता विश्वपति पिता कौन है ये यम ही है ना यम से आदित्य को ही कह रहे हैं ना यहाँ तो तत्र न सर्वस्य पाता पालयिता वा पुराणान अनुकामयेत पुराणों के पीछे पीछे हमारे को भी वहां पर स्थान दे पुराणान अनु पुराणों के पीछे पीछे कामयेत अस्मान कुछ अध्यार करना होगा ना बहुत गुरु जी आधा अर्थ तो आधिदैविक कर रहे हैं आधा अर्थ आध्यात्मिक उसमें मिला रहे हैं पता नहीं चल रहा है ठीक से एक तरफ तो आदित्य ले रहे हैं या तो ईश्वर को ले फिर ईश्वर हमारी कामना करेगा ना आदित्य थोड़े आदित्य भी आदित्य को भी तो ऐसे देख रहे हैं कैसे गुरु हमारे पर अनुग्रह दृष्टि करे यस्मिन वृक्षे सुपलासे देवी संपिवते यमा अत्रानो विश्वपति पिता। ये प्रजाओं का पालक जो पिता यम है ना, पुराणा ननु पुराणों के पीछे पीछे हमारे पर भी अनुग्रह करे, अर्थात हम भी उस आदित्य दर्शन को अपने सामने रखें और वो सदा हमारे को प्रेरणा दे, जीवन दे, इस तरह से लगेगा। पर ये पूरा स्पष्ट यहां पर ये नहीं हो रहा कि अपिवा उपमार्थ है, उपमार्थ में और बिना उपमार्थ में क्या फर्क पड़ रहा है। सुपलास वृक्ष के समान, जैसे सुपलास वृक्ष में जिस अच्छे पत्ते वाले वृक्ष के नीचे शोभन छाया स्थान में बैठा यम, अस्त हो चुका सूर्य, ऐसे दे दिया है एक व्याख्याकार ने। तो ये अच्छे पत्तों वाले वृक्ष की तरह शोभन छाया स्थान में बैठा यम माने अस्त हुआ सूर्य, रश्मियों के साथ संगत होता है। जिस अच्छे पत्ते वाले वृक्ष के नीचे की तरह है शोभन छाया स्थान में बैठा जैसे यम, अस्त हो चुका सूर्य रश्मियों के साथ संगत होता है, वहां वह प्रजापति हमारा पिता, हम जो पुराने स्तोता हैं उनको उनकी कामना करे, अनुग्रह बुद्धि से देखे। वो जो यम है, आदित्य है, वो जिस स्थान में रश्मियों के साथ संगत होता है, यत्र संपिबते यमा, वहां वह प्रजापति हमारा पिता, हम जो पुराने स्तोता हैं पुराणान, हम जो पुराने स्तोता हैं बहुत लंबे समय से हम जो उसके स्तुति करते चले जा रहे हैं, वहां वो प्रजापति पिता हमारे पर अनुग्रह करे। और एक अर्थ किया, जिस अच्छे पत्तों वाले वृक्ष माने पुण्यात्माओं से स्वीकृत निवास स्थान में, ये दो अर्थ हो गए यहां तक। एक तो यस्मिन वृक्षे सुपलासे, पत्तों वाले अच्छे पत्तों वाले वृक्ष के नीचे बैठे हुए शोभन छाया स्थान में बैठा हुआ माने ये यम, अस्त हो चुका हुआ सूर्य रश्मियों के साथ संगत होता है, वो प्रजापति हमको, हम पुराने स्तोताओं की कामना करे, अनुग्रह करे। और दूसरा, जिस अच्छे पत्तों वाले वृक्ष मानी पुण्य कर्माओं से स्वीकृत निवास स्थान में, ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा, अच्छे पत्तों वाले वृक्ष की तरह, अच्छे पत्ते वाले वृक्ष के नीचे की तरह, जैसे अच्छे पत्ते वाले वृक्ष के नीचे कोई जाकर के आराम से बैठ जाता है, अपनी थकावट को दूर करता है, ऐसे स्थान में वो जो यम है वो हम पर अनुग्रह करे। मिल से गए तीनों अर्थ। वृक्षो वृश्चनाथ पलासम पलाशनाथ, पलाश जो है पत्ते झड़ जाने से उसको पलाश कहते हैं, इन्होंने ये दिया अर्थ पलाशनाथ, पत्ते झड़ जाने से उसको पलाश कहते हैं। देवों के साथ संगत होता है यम, रश्मियों के साथ सूर्य, माने देवों के साथ रश्मियों के साथ सूर्य संगत होता है, वो सबका पालक, हम पुराणों को कामना करे, हम पुराने साधकों की कामना करे, अनुग्रह रखे। ऐतिहासिक पक्ष में पितृराज यम जो देवों अपने अनुचरों के साथ पीता है, वो अच्छे पत्तों वाले वृक्ष के नीचे की तरह सुख निवास वाले अपने घरों में पहुंचे हमको। गुरुजी वो कौन सा अध्याय है जहां आप कह रहे थे कि केवल आध्यात्मिक अर्थ ही करेंगे? 13-14 में करेंगे, तो इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ये पता तो चलता नहीं इसको, थोड़ा इसे पता ही नहीं चलता है ना गुरु जी, आदि दैविक में क्या क्या अलग अर्थ कर रहे हैं। यस्मिन वृक्षे सुपलासे, जिस वृक्ष में सुपलास वृक्ष में देवों के साथ यम रश्मियों, देवों के साथ माने रश्मियों के साथ सूर्य संगत होता है, जाता है, हाँ संगत होता है, मैंने वो संगत होता है माने इकट्ठा होता है, सूर्य रश्मियों के साथ जिस सुपलास वृक्ष में, सुपलास वृक्ष में संगत होता है माने अस्त हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है। जैसे सुपलास वृक्ष के नीचे जैसे छाया होती है, ऐसे ही जहां यम किन किरणों के साथ संगत होता है माने रात्रि का वर्णन कर रहे हैं, अस्तु ये सूर्य को यम बता रहे हैं, तो यस्मिन वृक्षे सुपलासे देवै संपिबते यमा अत्र नो विस्पति पिता, यहां पर हमारा पिता, हमारा प्रजाओं का पालक जो पिता है, पुराणानन वेनती, बहुत कोशिश कर ली माने एक तरफ वो ले जाते हैं वहां पर आकाश में जो पुण्य कर्माओं के द्वारा स्वीकृत स्थान में, जैसे आदित्य किरणों के साथ मिलता है, एक बार तो वहां ले गए कि पुण्यकर्मा लोगों के द्वारा स्वीकृत जो निवास है ना, उस स्थान में आदित्य रश्मियों के साथ मिलता है, तो द्युलोक में पहुंच गए। अत्रानो विष्पति पिता पुराणानन वेनती, तो यहां हमारा प्रजापालक जो पिता है, हम पुराण जो स्तोता हैं, पुराणान, हम पुराण जो, पुराण तो यही होगा ना जी, आप इसके भी तो अर्थ कर रहे हैं गुरुजी, एक बार तो कर रहे हैं तो हम पुराने स्तोताओं को एक बार ऐसे कर रहे हैं जैसे हमारे पितर लोग वहां पे हैं, वैसे ही हमको, हाँ ऐसे ही लग रहा है। पुराणा ननु, पुराणों के पीछे पीछे हमारे पर भी अनुग्रह करे, या हम पुराणों को, हम ही पुराने हैं, हम ही बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, उन पर अनुग्रह करे। और ये स्वर्ग लोक की बात है एक तो, और एक ये हो गई यस्मिन वृक्षे सुपलासे, सुपलास वृक्ष में जैसे पक्षी गण जाकर के आराम से विश्राम करते हैं। गुरुजी कोई आवश्यक है क्या कि ये पक्ष अलग अलग दिखाएं तो अर्थ भी अलग अलग होगा? हो सकता है वो वृक्षे सुपलाशे स्थाने से भी वही आदित्य मंडल ही ले रहे हो, और जब उपमा अर्थ कर रहे हैं तो पहले मैं उपमा नहीं दिखाया ना, सीधे साक्षात वृक्ष का अर्थ आदित्य मंडल कर दिया, और दूसरे पक्ष में जो है वो केवल इतना ही हो कि वृक्ष के माध्यम से, उपमा के माध्यम से वो पहुंच रहे हैं उसी अर्थ में, आदित्य मंडल अर्थ में, ऐसे भी तो हो सकता है ना। जरूरी थोड़े कि हम दो अर्थ वहां पे अलग अलग खोजें कि जब इन्होंने उपमा अर्थ किया तो कुछ अलग होगा और जब साक्षात अर्थ कर दिया तो कुछ अलग होगा, दोनों तरह से वहां भी पहुंच सकते हैं। वैसे ये वृक्ष सुपला से उपमा देकर के इस वृक्ष की उपमा दी जा सकती है ना, ये भौतिक वृक्ष की उपमा, कि जैसे इस भौतिक वृक्ष में पक्षीगण आकर विश्राम पाते हैं, इसी प्रकार पुण्यकर्मा जहां विश्राम पाते, इसी प्रकार उस लोक में सूर्य किरणों के साथ संगत होता है, वो हम पर भी अनुग्रह करे। तो एक तो ये उपमा में ऐसा अर्थ कर सकते हैं कि वृक्षे सुपला से, ऐसा किया ही है इन्होंने चंद्रमणि जी ने तो, कि जैसे पक्षी गण जो है विश्राम करते हैं ना जाकर के वहां, यही अर्थ किया ना, एक ने किया है ये अर्थ, पक्षी गण जहां विश्राम करते हैं, जिस काल में अस्तंगत आदित्य परमेश्वर वृत्त मुक्त आत्माओं के निवास स्थान सुपवित्र द्युलोक में, या सुपुष्पित पलास वृक्ष की तरह रक्त द्युलोक में। अच्छा, वृक्षे सुपलासे, चंद्रमणि जी तो ये कर रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए जो मुक्त आत्मा है, परमेश्वर वृत्त मुक्तात्माओं के निवास स्थान सुपवित्र द्युलोक में, या सुपुष्पित पलास वृक्ष की तरह रक्त द्युलोक में, सुपुष्पित वृक्ष जैसे लाल लाल दिखाई देता है, देवई संपिबते, रश्मियों के साथ संगत होता है, अर्थात भूलोक और अंतरिक्ष लोक के रश्मि जाल को समेट लेता है। अत्र न विष्पति पिता, हमारा प्रजापालक पितृस्थानीय आदित्य पुराणान अनुवेनति, पुराने चंद्र नक्षत्र आदि लोगों को अपने अस्त होने के पश्चात प्रकाशित करने की इच्छा करे। चंद्र नक्षत्र आदि लोगों को अपने अस्त होने के बाद पुराणान अनुवेनति, पुराने नक्षत्र चंद्र आदि लोगों को अपने अस्त होने के बाद प्रकाशित करने की इच्छा करे। स्पष्ट नहीं हो रहा है, बहुत ही जटिल हो गया। एक और मैं देख रहा था, ये वो पुस्तक कहाँ गई? अपनी जो एक और पुस्तक थी ना, कौन सा? छज्जू राम जी की, हाँ ये रखी ना, इसमें दिया है इन्होंने, वृक्ष वाली उपमा दी है। जिस प्रकार ऐसा दिया है, जिस प्रकार उत्तम भरे पूरे पत्तों से युक्त पेड़ पर भरे पूरे पत्तों से युक्त पेड़ पर शकुनी आपस में मिलते हैं, ऐसे दे दिया जी, सुपला से वृक्ष इव, जैसे उत्तम भरे पूरे पत्तों भरपूर पत्तों से युक्त पेड़ पर शकुनी आपस में मिलते हैं, या पला से वृक्षे, सब प्रकार के मलों से रहित वृक्षे, फिर ये कर दिया, पुण्यात्माओं से वरण किए स्थान में मोक्ष धाम में उसी तरह दो उपमा, दो तरह से उपमा घटाई, जैसे भरे पूरे वृक्ष में उत्तम भरपूर पत्तों से युक्त वृक्ष पर शकुनी आपस में मिलते हैं, या सुपला से वृक्षे, सब प्रकार के मलों से रहित वृक्षे मानी पुण्य आत्माओं से वरण किए स्थान में, सुपला से वृक्षे मोक्ष धाम में, यस्मिन सुपला से जिस दीप्ति युक्त आदित्य मंडल में, वैसे ही सुपला से दीप्ति से युक्त वृक्षे आदित्य मंडल में, यम जो है अपनी रश्मियों से संगत होता है, वहां आदित्य मंडल हमारा पुराणानुवेनति मोक्ष धाम में गए पुरातन मुक्तों को संतृप्त करता है, उसी तरह है फैली हुई रश्मियों को समेट लेता है। पुराणानुवेनति मोक्ष धाम में गए हुए पुरातन मुक्तों को जैसे वहां पर संतृप्त करता है, उसी तरह फैली हुई रश्मियों को समेट लेता है। क्या उपमा हुई? विष्पति पिता प्रजापालक पितृभूत यम, ये जो यम है पुराणानुवेनति मोक्ष धाम में गए हुए पुरातन मुक्तों को तृप्त करता है, उसी तरह सर्वत्र फैली हुई रश्मियों को समेट लेता है। नहीं, उपमा दिखा दी, पर ये वाली पुराणानुवेनति वाली बात कैसे घटेगी? पुराणानी च, वहां के रहने वाले पुरातनों को संस्कृत करे, दूसरी ओर समेट लेता है, वहां के रहने वाले पुरातनों को संस्कृत करे, दूसरी ओर समेट लेता है। संपिबते संगच्छते, रश्मियों से आदित्य सबका रक्षक पालक आदित्य अनुवेनति पुराणान अनुकामयत, पुराणों की तरह कामना करे। किस चीज की कामना करे? पुराणों की तरह कामना करे। अध्यार क्या कुछ करना पड़ेगा? पुराणान इव अनुकामयत, पुराणों की तरह कामना करे, नयों की कामना करे। पुराणान के साथ तो नया ही जुड़ेगा है। पुराणों की तरह हमारी कामना करे, या हम नयों की कामना करें। आदित्य लोक में नहीं, ऊपर कोई ऐसा मुक्तात्माओं का एक लोक है, वहां जैसे पुराणों की कामना करता है वैसे हमारी कामना करे, बस यही निश्चित रख लेते हैं। अंतिम अर्थ, जिस तरह से सुपलास वृक्ष में शकुनी आपस में मिल जाते हैं, या जैसे पुण्यात्माओं से वरण किए हुए मोक्ष स्वर्ग लोक में, पुण्यात्माओं से वरण किए स्वर्ग लोक में जिस तरह से दीप्तियुक्त उस आदित्य मंडल में यमा देवई संपिबते, आदित्य रश्मियों से संगत होता है, इस आदित्य मंडल में अत्र नहविष्पति पिता यमा पुराणान अनुवेनति, जैसे पुराणे मोक्ष धाम में गए हुए पुरातन मुक्तों पर वो कृपा करता है, वैसे हम पर भी कृपा करे। पुराणान अनुकामयति, ये उपमा में दे रहे हैं, पुराण के समान कामना करे, हमारी कामना करे, हमारे पर भी कृपा करे। अज एक पाद, अजन एक पाद है। ये जो अज है इसका अनवर्थ रूप अर्थ दिखा रहे हैं, अजन गतिशील, एक पाद है इसका जो एक पाद है वो गतिशील है, सूर्य का एक पाद, एक इन पाद इन पाती थी, एक पाद से ये रक्षा करता है। अस्त भाव को प्राप्त हुए आदित्य को अज कह रहे हैं, अजना एक पाद है, नित्य गमनशील, आदित्य का एक पाद एक अंश है। जैसे छांदोग में भी तच्चेत चतुष्पाद ब्रह्म, तदेत चतुष्पाद ब्रह्म, अग्नि पाद वायु पाद आदित्य पाद दिशह पाद, चार पाद दिखाए हैं छांदोग उपनिषद में, अग्नि को एक पाद दिखाया, वायु को दूसरा पाद, आदित्य को तीसरा पाद, और दिशाओं का चौथा पाद दिखाया वहां पर। तो अजना हो गया, एक पाद के निर्वचन में कहा एकेन पादेन पाती, ये आदित्य एक अपने अंश से सारे जगत में अनुप्रेष्ट होकर रक्षा कर रहा है, एकेन पादेन पाती, दूसरा एकेन पादेन पिबती, एक ही पाद से सारे जगत के रस को पी रहा है, एक अंश से ही सारे जगत का उदक पी रहा है, ये एकेन पादेन माने एक अंश से, एक अंश से सारे जगत की रक्षा कर रहा है, पाती रक्षा कर रहा है, एकेन पादेन पिबती, एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं एक पाद को, कि एक अंश से ही जल को पी रहा है यहां पार्थिव जल को, और तीसरा एकास्य पाद है, या इसका एक ही पाद जगत का जीव भूत होकर सारे जगत में अनुप्रविष्ट हो रहा है, एकास्य पाद है, तीसरा एकोस्य पाद है, इसका एक ही पाद इस जगत में, हाँ एकोस्य पाद है, पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतम्। ये तो अलग अर्थ कर दिया ना इन्होंने गुरुजी, ये तो वो वाला सिद्धांत इन्होंने अपना प्रतिपादित कर दिया कि ये जीव जो है वो ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का नहीं, वैसे एक पाद जीव भूत कृष्णम जगत अनुप्रविष्टम अस्ति, एकेन पादेन पिबति एकोस्य पाद है, जीव भूत ना, जीव भूत अर्थ तो दिया नहीं है ना गुरुजी, ऊपर से ले लिया इन्होंने, हाँ एकोस्य पाद का एकोस्य पाद का अर्थ कर दिया, एकोस्य पादो जीव भूत, जीव भूतोस्य कृष्ण जगति एका पादो अनुप्रविष्टा, जीव भूत की बजाय, और फिर वो जीव भूत लेंगे तो वो कृष्ण जगत में अनुप्रविष्ट भी कैसे मानेंगे, जीव भूत को ऐसे कर दो कि जीव में भी एक पाद तो इसका जीव में अनुव्याप्त है ना, जितने भी जीव है, आदित्य का लेंगे, आदित्य का या ब्रह्म का गुरु जी, आदित्य का भी और ब्रह्म का भी दोनों तरफ घटना चाहिए, आदित्य का एक जीव भूता का अर्थ ये करेंगे जी, कि जीव जीव में जो पहुंचा हुआ इसका एक अंश, तो फिर वो कौन सा लेंगे, इस संपूर्ण जगत में जो उसका एक अंश पहुंचा हुआ है, पादोस विश्व भूतानी, नहीं जैसे पादोश विश्व भूतानी वहां भी तो विश्व भूतानी कह रखा है, उसमें क्या दिक्कत है, पादोस विश्वभूतानि, हाँ वो तो अलग सृष्टि से लेते हैं ना गुरु जी, ये जीव का क्या अर्थ ले रहे हैं यहाँ पे? जीवात्मा? जीवात्मा नहीं, मतलब हमारी जो बुद्धि संयुक्त जो स्थिति है ना, हमारी बुद्धि से संयुक्त जो स्थिति है, एकेन पादेन पिबती एकोस्य पादा अजनह गमना एकोस्य पादा, इसका जो एक पाद ऐसा है जो कि उसका एक अंश, पाद मानी अंश, ममैव अंशो जीव भूतो। ये आपने जो छंद छंदोग्य का बताया था, इसमें तो ब्रह्म के चार पाद बताए हैं ये गुरुजी, अग्नि वायु आदि। अब हमें आदित्य का देखना है, तो आदित्य को जो एक पाद कहा जा रहा है वो ब्रह्म की दृष्टि से कहा जा रहा है या इसमें अनेक अंश किए जा रहे हैं? स्वयं का भी तो एक पाद ही है ना, एक ही पाद पूरा का पूरा कहा रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो उस आदित्य के संदर्भ में देख रहे हैं इस एक पाद अर्थ को। पूरा का पूरा कहा निकल कर आ गया, और यहाँ पर ये मंत्र दिया आ गया अथर्ववेद का, एकम पादम, इससे ही पहला मंत्र है जिसमें अष्ट चक्रा की बात आई है, बीसवां लगभग, 11:4:20 में अथर्ववेद का है ना, 11:4:21, एकम पादम नोत खिदती सलिलाद हंस उच्चरत। हंस यहाँ पर प्राण हो सकता है, यहाँ पर तो आदित्य हो सकता है। ब्रह्मांड में जो आदित्य है शरीर में पिंड में, वो प्राण है ना, ये आदित्य सलिलाद सन्मात्र ब्रह्म में लीन इस जगत से उच्चरत प्रतिदिन उदय हो रहा है सलिलात। एकम पादम नोत खिदति, अपने एक पाद को उठा नहीं रहा है। एकम पादम नोत खिदति, उदय होता हुआ जो आदित्य है, एकम पादम नोत खिदति, अपने एक पाद को नहीं उठा रहा है। सचेतम उद्धरेद अंग, यदि वो अपने अंग को, हे अंग हे प्रिय, अपने उस एक पाद को उठा ले वे, न मृत्युर न अमृतम भवेत, न तो यहां मृत्यु रहेगी न अमृत रहेगा, न तो यहां मृत्यु न अमृत रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मंत्र है ये, तो मंत्र में ही है, मंत्र में है, अथर्वेद का 11:4:21। ये तो इन्होंने दिया हुआ है गुरु जी 3736 पृष्ठ पे, इसमें अमृतम और मृत्यु तो है नहीं, दिया है ना, ये कहाँ है ये शब्द, मुझे दिखे नहीं गुरु जी, पृष्ठ 736 पेज पर देखिए। मंत्र तो दिख गया, अब उसमें अमृत और मृत्यु शब्द नहीं दिख रहे। अच्छा, अमृतम तो इसमें दिया था। एकम पादम नोत्खिदति सलिला धंस उच्चरत यदंग स तम उत्खिदेत नैवद्य न स्व, न तो आज नाम की चीज रहेगी न कल नाम की चीज रहेगी, न रात्रि न अहस्यात, न दिन रहेगा न रात रहेगी, न व्युच्छेद कदाच नहीं, उषा भी नहीं निकलेगी, ये उषा भी कभी उदित नहीं होगी। हाँ, उसमें था वो तो। अजय एक पात का इसमें निपात भाग प्रयोग हो रहा है ना, तस्य ऐसा निपातो भवती वैश्वदेव्याम रिचि, विश्व देवता वाली ऋचा में, वैश्वदेव्याम रिचि, विश्व देवता वाली ऋचा में गौण प्रयोग है अज एक पात का, पावी रवि वाली में। चंद्रमणि जी ने एको अस्य पाद जो हम कह रहे थे ना कि स्कंद स्वामी ने जीव भूता अस्य का पाद, उसका अर्थ ये कर दिया कि आदित्य एक ही, आदित्य का एक ही पैर है, दो नहीं, ये अपनी परिधि में ही घूमता है, आदित्य का एक पैर है, इसकी सिद्धि में आचार्य ने एकम पादम नोत खिदति ये प्रमाण दिया है। जी एक ही पैर है इसलिए अपनी परिधि में घूमता है, दो पैर होते तो परिधि में नहीं घूमता। एको अस्य पाद है, इस आदित्य का एक ही पैर है, दो नहीं, ये अपनी परिधि में ही घूमता है। गुरु जी दो पैर वाले भी अपनी परिधि में तो घूम सकते हैं ना, एक पैर मध्य में रखकर उसी पे घूमेगा, नहीं जो उसका परिधि, जैसे धावक दौड़ते हैं जो उसके लिए परिधि तय कर दी जाती है उसमें दौड़ते हैं, उसमें क्या समस्या, क्या एक ही होता है? परिधि एक ही होती है ना, पैर तो दो होते हैं। हेलो शांति शांति शांति।